حبیب اللہ کروں. روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں آبا, روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے, نظروں پہ چڑھے ہے دیکھ کے تلوار تیرا مفت پالا تھک بھی کام کی عادت پڑی اب عمل پوچھتے ہیں آئے نکما تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب دل میں ہو یاد تیری گوشتن آئی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشتن آئی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو منا رائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو منا رائی آئی ہو چار اور یہی مجھو تھا قدرت کو کیسا Thank you. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے گویا تھے, آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے گویا تھے, آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے روزے پر صدقے ہوتا, روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا, روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد, یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد, یہ آرزو وہ سبز گنبد, اور میں غبار بن کر, اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا, اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی سار ہوتا. مرمت کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے, مرمت کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے, مرمت کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے, گر ان کی راہ گزر پر, گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا, گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. طیبہ میں گل میسر دو گز زمین ہوتی, طیبہ میں گل میسر دو گز زمین قریب بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے دل مجھ قریب تو لیکن نہیں ایسی بار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سيد محمود كردي علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں میری امی جان نے خبر دی کہ تمہارے نانا جان یعنی امی کے والد صاحب جن کا نام محمد تھا انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل اور مجھے غسل بھی دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رخ آ یعنی چٹھی گرے گی جس میں لکھا ہوگا ہذہ براءۃ محمد العالم بعلمہ من النار یعنی محمد جو عالم ہے اس کو اس کے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا ہے اس رقعے کو میرے کفن میں رکھ دینا چنانچہ غسل کے بعد واقعی رقعہ گرا جب لوگوں نے رقعہ پڑھ لیا تو میں نے اسے ان کے سینے پر رکھ دیا اس رقعے میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ جس طرح اسے صفحے کے اوپر سے پڑھا جاتا تھا اسی طرح صفحے کے پیچھے سے بھی پڑھا جاتا تھا میں نے اپنی امی جان سے پوچھا کہ نانا جان کا عمل کیا تھا فرمانے لگی کان اکثر عمل ہی دوام ذکر مع کثرت صلاۃ علی النبی یعنی ان کا یہ عمل تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ

کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1435 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی 7ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام. جے بابا جان, آئی ایم محمد فرام زمزم نوار داؤں مدینہ. پیارے بابا جان, مجھے کارٹون بہت اچھے لگتے ہیں, تب میں ٹی وی پر کارٹون دیکھوں وہ الگ پر بیٹھے ان کنٹینیو انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منہ کو کارٹون بہت اچھے لگتے ہیں اور مجھے مدنی منہ بہت اچھا لگا, تو کارٹون دیکھنے والا پھر مدنی منہ مدنی منہ رہے گا کیسے؟ پھر ایسا نہ ہو پیرس کا پپو لندن کا گڈو بن جائے. تو مدنی منہ ہی رہو, ہم اچھے مدنی منہ کارٹون نہیں دیکھا کرتے, اچھے مدنی منہ مدنی چینل دیکھا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. ارے بابا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے پاپا جان, میں سے سوال کرتی ہوں, نیک بننے کا نسخہ بتائیں. نیک بننے کا نسخہ بتائیں. نیک بننے کے نسخے کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے. آپ کے امی ابو کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ضرورت ہوگی, ہو سکتا ہے اسی لیے آپ کو آگے کیا ہو کہ تم پوچھ دو. تو نیک بننے کا نسخہ آپ کے ذریعے سے امی ابو تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. نیک بننے کا نسخہ با نام مدنی انعامات مکتبۃ المدینہ سے چھپا ہوا ملتا ہے. آپ کے ابو کے لیے 72 مدنی انعامات اس میں ملیں گے اور امی کے لیے 63. ابو امی کو دے دو کہ یہ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں, یہ نیک بننے کا نسخہ رسالہ دکھایا جا رہا ہے سبحان اللہ, یہ بھی پڑھ لیں تو اس میں کچھ اس کی مزید ترغیب ملے گی. تو انشاءاللہ اس پر یہ عمل کرتے رہیں گے تو یہ بھی نیک بن جائیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی عمل کروں اور میں بھی نیک بن جاؤں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹانڈا اکبر پور ہند نوری کابینہ نیٹ کے ذریعے موجود عاشقان رسول بھی نیت کر لیں کہ وہ اس رسالے کا مطالعہ کریں گے. ماشاء اللہ, مرحبا. ماشاء اللہ, ایک اچھی تعداد انہوں نے بہت اچھی ہوئی ہے, نیٹ پر اتنی ساری مخلوق جمع کر لی ہے. یہ خوش ہو رہے ہیں پاپا. سبحان اللہ, بڑی ویسے کچھ مدنی قافلوں کی بھی تو خوشخبری بھیجے نا. سبحان اللہ, مدنی ہولی امامہ شریف کی بارے کم ہے, فرنٹ پر انہوں نے لیبل رکھے ہیں دو تین, لیکن پیچھے سب لگے نا دعوت اسلام والے خالی ہے. یہ بابا نیٹ پر دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں کو یوں جمع کرنا جو ہے نا, یہ واقعی ایک ذمہ داران کی یہ بہت پیاری کارکردگی ہوتی ہے. کہ اس طرح مطلب کہ صرف اب نیٹ جمع کر لینا اور ہم دیکھیں گے مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ, لیکن اب ساتھ ساتھ یہ اتنی کوششیں کر کے اسلامی بھائیوں کو آپ جمع کرتے ہیں, اگر ساتھ ہی اگر مدنی کاموں کے بڑھنے کی پیاری پیاری نیتیں بھی ہوتی رہیں اور مدنی حلیہ اور دیگر جو مدنی کام ہوں وہ بڑھتے رہیں, تو امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا. یہ ٹانڈویوں نے اتنے سارے جمع کر لیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہاں کچھ کام بھی تو ہوگا نا. سبحان اللہ, ورنہ اتنے سارے جمع کرنا آسان نہیں ہے. اور یہ لوگ کر سکتے ہیں کام, اب جلدی جلدی خوشخبری بھیجیں کہ مدنی قافلوں میں کیا آپ, اب آپ کے اتنے فضائل بیان کر دیے میں نے. سبحان اللہ, مدنی قافلوں کی کوئی ترکیب خالی رسمی ہاتھ اٹھانا اس کی پذیرائی نہیں ہے, بلکہ اگر یہ جیسے کہ بھائی نیت کرو تو ہاتھ اٹھا کر نیت کا اظہار کرتے ہیں, یہ تو دھوکہ ہے. اگر دل میں نیت نہیں ہے تو, دل میں نیت ہو تو ہی ہاتھ اٹھانا, ورنہ نہیں اٹھانا. مدینہ تلولیا ملتان شریف والے جو موجود ہیں وہ بھی یہ سن رہے ہوں گے مدنی پول, تو یہ پہلے ٹانڈا والوں سے عرض کر دوں, مدنی پول یہ بھی سنتے رہے مدینہ تلولیا والے. لبیک لبیک. تو ٹانڈا والے سائی بھائی اب کوئی ترکیب فرمائے کہ محرم شریف میں آپ مدنی قافلے کتنے سفر کروائیں گے, برائے کرم اس کی کارکردگی یا ہدف مجھے روانہ کر دیجیے. انشاءاللہ. پاپا بنگلہ سوال میں ہم بنگلہ زبان میں ہم سوال چلا رہے ہیں اور اس کا اردو خلاصہ بھی ہے, لیکن میں یہ ہمت عرض کروں کہ پاپا جو ابھی آپ نے وہاں سے کچھ آواز آ رہی ہے, اب آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا نیک بننے کے نسخے پر مدنی انعامات کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی, رسالے کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی, مگر میری مدنی التجا ہے جسے کہ ایک شخص عام نیک ہوتا ہے کچھ اس کے ایسے ظاہری اوصاف تو ہوتے ہوں گے نا, کچھ ایسے دو چار پانچ موٹے موٹے اوصاف, کم از کم ایک نیک شخص میں یہ تو کچھ ایسے موٹے موٹے اوصاف ہوتے ہوں گے کہ یار کم از کم اتنا تو ہونا نیک آدمی. مجھے میرے بارے میں آپ مطلب بتائیں نا کہ ایک نیک آدمی کم از کم ایسا تو ہوتا ہے کہ میں یہ کو یار میرے میں یہ بھی چیز نہیں ہے, تو کم از کم اگر میں اپنے ذہن میں اگر خود کو نیک سمجھ کے بیٹھا ہوں تو میرا تو کوئی ایسا حساب کتاب برابر ہونا. نیک وہ جو اپنے آپ کو نیک نہ سمجھتا ہو. بارہا یہ دیکھا گیا کہ جو نیک ہوتے نا, جو نیک نہیں ہوتے وہ ایسی باتیں کرتے, ہم نے کسی کا بگاڑا نہیں ہے, ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں, سب کو دعائیں دیتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ سب یوں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ بیچارہ خود نیک نہیں ہے, اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اللہ ہوتا کیسے اور نیک کیسے بنا جاتا ہے. اس طرح خوش فہمی ہوتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں, اگرچہ نماز پڑھنا نہیں آتی لیکن نماز پڑھتے ہیں, اور بس وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب بہت اچھے آدمی ہیں, کسی کا بگاڑتے نہیں ہیں. نیک وہ کہ جس کو یوں لگے کہ میں نیک نہیں ہوں, جب آپ کو لگے نا کہ میں نیک بن گیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ اب آپ کو زیادہ ضرورت ہے کہ اب نیک بننا شروع کر دیں, بس اب نیک بنے نہیں ہیں. تو نیکی کر کے آدمی بھول جائے اور گناہ کر کے یاد رکھے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ حضرات حقیقت میں نیک ہوتے تھے, لیکن ان کی باتوں سے یہی لگتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو یہی فرماتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ گنہگار ہیں. جیسے کہ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ مسجد میں اگر یہ اعلان ہو جانا کہ جو ان میں سب سے برا ہے وہ سب سے پہلے مسجد سے باہر نکل جائے تو سب سے پہلے میں لپکوں گا, اب کوئی مجھے وہ طاقتور اور دھکا مار کے ہٹا دے تو الگ بات ہے, ورنہ نکلوں گا تو پہلے میں ہی مسجد سے باہر, یعنی میں ہی برا ہوں سب سے. کیسی عاجزی ہے, حالانکہ آفتاب ولایت کے روشن ستارے ہیں, کتنا ان کا نام ہے, نام تو یزید کا بھی ہے لیکن وہ پلید ہے. سیدنا مالک بن دینار کا نام لیا تو میں نے کہا علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ الغفار، خدا غفار کی ان پر رحمت ہو، ہم نے احترام سے نام لیا، تو ان کا نام احترام سے لیا جا رہا ہے، یہ اجلائے اولیاء کرام میں سے ہیں، تو اس لیے جو نیک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے اس کو خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، بہت اچھا آدمی ہوں، عاجزی انکساری اپنے اندر ہو، وہ بھی زبان کی نوک سے نہ ہو، دل کی گہرائی سے ہو، نہ زبان کی نوک سے، عاجزی کرنے میں تو ایک تعداد ہوتی ہے جو زمین و آسمان کے قلابے ملاتی ہے اور کیا کیا بولتی ہے، میں گناہگار، میں بدکار، سیاہکار، ابھی کوئی میرے کو بولے بدکار ذرا سننا تو میں پھر بتاؤں گا اس کو میں کیسا عملی طور پر بتا دوں گا کہ میں کنفرم بدکار ہوں، ایسی کھوپڑی گھوم جائیے، تو دل میں اگر گناہگار نہیں تصور کرتا اپنے آپ کو، اللہ تعالی سے ڈرتا نہیں ہے دل میں، اس کی خفیہ تدبیر کا اس سے خوف نہیں ہے، اور خالی زبانی کلامی بدکار، گناہگار، سیاہکار، کتا، کمینہ کہتا ہے اور دل میں ایسا نہیں ہے، تو پھر تو یہ نفاق ہے، ذرا نفاق کی قسم ہے یہ بھی، کہ جو دل پر ہے وہ زبان پر نہیں ہے، زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور بھرا ہوا ہے اس کے، حقیقی عاجزی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، خصوصاً جو مائک پر آتے ہیں وہ عاجزی کے الفاظ اکثر زیادہ بولتے ہیں، ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا بہت بولتے ہیں، اور مزاج ان کا مطلب آسمان پر نہیں تو کم از کم بادلوں میں ضرور ہوتا ہے، سب کا نہیں لیکن مجھ جیسوں کا، تو اس لیے مطلب اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی عاجزی نصیب فرمائے، تو بہرحال نیک بندہ بعض اوقات دیکھنے سے پہچانا جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی پہچانتا، پہچان آپ نے مانگی ہے تو وہ ہر ایک کے بعد وہ آنکھیں نہیں ہوتی، کہ بعض اوقات وہ ایسا اپنا اس نے روپ دھارا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو نیک سمجھے ہی نہیں، اور وہ واقعی ہے کہ نیک ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یوں رومال لکھیں گے اور یوں کرتا پہنیں گے اور بالکل کلف لگایا امامہ اور خالی اس کو آپ نے انگلی لگائی تو اس نے تاڑ کر کے رکھ دیا، ایسا نیک ہوتا ہے، لگتے ایسے نیک ہے، گوری چمڑی ہوگی تو لگے گا نور برس رہا ہے، اب نور تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بھی تھا، بلکہ بھی نہیں بلکہ لفظ بھی واپس لیتا ہوں، نور تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھا، حالانکہ رنگ ان کا سفید نہیں تھا، اب میں اپنے دل کو تو کالا بول سکتا ہوں، ان کے چہرے کے لیے میں یہی لفظ دوں گا کہ ان کے چہرے کا رنگ مبارک ظاہری طور پر سفید نہیں تھا لیکن نور برس رہا تھا، تو عبادت کا نور جو ہے وہ ہم سب وہ آنکھ نہیں رکھتے جس سے نظر آئے، اب جیسے تہجد گزار جو ہوتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اب یہ واقعی نور ہے یا چمڑی ہی سفید ہے یہ کیسے طے ہو، یہ اللہ تعالیٰ بس وہ ہمیں دل کی نظر نصیب فرمائے کہ ہم عبادت کا نور شناخت کریں، ورنہ گوری چمڑی پر فدا ہو کر بعض اوقات بعض لوگ ایمان بھی قربان کر بیٹھتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب، آج ہمارے اس مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت نعت خوان اسلامی بھائیوں کی ہے، نیز باب المدینہ کی اٹاری کابینہ بھی آج شریک ہونی ہے، بذریعہ انٹرنیٹ ابھی آپ نے ٹانڈا والوں کے تو مناظر دیکھیں، احمد نگر ہند بغدادی کابینہ بھی آج شریک ہونی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصیت کے ساتھ، اور وہ ٹانڈا اکبر پور یہ ہند نوری کابینہ میں آتا ہے، کل کے مدنی مذاکرے کی خصوصی شرکت سویٹس اینڈ بیکرز، مٹھائی اور بیکری والے، شادی ہال والے، پکوان سینٹر اور

تو ان کی 8, 9, 10, 11 چھٹی ہے محرم الحرام کی ٹانڈا ماشاءاللہ 26 قافلے سفر کریں گے ان کا ہدف یہ ہے اور ان میں سے بعض صاحب کھڑے ہو کر اپنی نیتوں کا اظہار بھی کر رہے تھے جو ہم نے دیکھا یہاں پر منظر اچھا اور ہو سکتا ہے ابھی بھی کھڑے ہو جائیں تو یہاں چھٹی ہے پورے ہند میں تو نہیں اس جگہ پر ان کی چھٹی ہے 9, 10, 11 اور ان کا 26 مدنی قافلوں کے سفر کا ہدف ہے ماشاءاللہ کھڑے ہوئے جی بابا یہ جب سفر کر لے تب بھی اگر پیغام مل جائے نا سبحان اللہ مدینہ مدینہ ہو جائے ریکنفرم ہو جائے کہ آپ نے جو عدد دیا ہے 25 جمع 1 کا اس میں مزید اضافہ سبحان اللہ اضافہ کتنا ہوا ماشاءاللہ بارک اللہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں کم از کم سفر کرتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنگلہ زبان کے ہمارے مدنی منع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیں جانا ہے تو اس نے مدرسے پڑھے ہمارا نام محمد حسن الدین ہمارا بابا ہمارے پرشن ہے محمد الدین مدرسے دو رکعت نفل نماز پڑھے تھے نا ہمارا اسلامی بھائی کا نام محمد حسن الدین ہمارا اسلامی بھائی جامعہ احمدیہ سنی عالیہ مدرسہ کا طالب علم ہے ہمارے اسلامی بھائی باپا کا دربار میں ایک سوال کیا اس کا اردو خلاصہ کچھ یوں ہے کہ عاشورہ کا دن دو رکعت نفل نماز کیوں پڑھائی جاتا ہے میرا نام ہے محمد حسن داتاری سر اسکول میں بچے غلط ناموں سے پکارنا چاہتا ہے عاشورے کو دو نفل ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور اس میں ایصال ثواب کے لیے بھی نیت کرتے ہیں اب یہ کہ عاشورے کے نوافل جتنے بھی منقول ہیں ان میں بہرحال وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہی فرمایا کہ ان کی کوئی سندیں نہیں ہیں روایتیں جو ہیں ان کی اسناد نہیں ہیں تو اب یہ کہ جب تک کنفرم نہ ہو نا اس وقت تک کسی بات کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے حدیث شریف میں یہ بھی نہ کہا جائے تو یہ بار لوگوں نے یہ نوافل اپنے طور پر ترکیب بنا لی ہے تو عاشورے کے دن نوافل پڑھنے میں حرج نہیں ہے تو یہ شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے بے شک 2 رکعت پڑھیں 4 پڑھیں زیادہ پڑھیں جتنی اللہ توفیق دے پڑھیں تو یہ نہیں خالی نفلیں پڑھیں اور فرض گول کر دیں فجر میں نہ اٹھیں اور پھر وہ 8, 9 بجے مسجد میں پہنچ کر نفلوں میں شریک ہو جائیں بعض جگہ بہت رونق ہوتی ہے نوافل پڑھے جاتے ہیں دعائیں عاشورہ پڑھتے ہیں دوسرے سوال سمجھ نہیں آئی پر نام بگاڑتے اسکول کے اندر طلبا تو نام بگاڑتے ہیں جی طلبا نام بگاڑتے ہیں تو اس ایسا کرنا کیسا ہے آپس میں بچے باتیں کرتے ہوئے کسی کا نام بگاڑ دیتے ہیں نام بگاڑنے سے ارے کہیے ایک احترام مسلم کے بھی خلاف ہو جائے گا یہ کسی کا نام بگاڑیں گے تو نام بگاڑنا منع ہے اور برے نام ڈالنا اس سے بھی زیادہ برا ہے اور اس کی تو قرآن کریم میں خاص کر ممانعت وارد ہوئی ولا تنابزوا بالالقاب برے ناموں سے مت پکارو جب برے نام مت رکھو کسی کے تو جیسے لمبو بولتے ہیں کسی کو ٹنگو بولتے ہیں کسی کو موٹے یہ لمبو ٹنگو یہ تو ہے مطلب شرام ہے اس کی وہ تفسیر میں اس طرح کے نام بگاڑ کر کسی کے رکھنے کی مطلب شریعت میں ممانعت ہے پھر یہ کہ بعض اوقات سے دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں تو یہ پھر مزید اس میں خرابی پیدا ہوئی ایک ممانعت تو یہ آپ نے ابھی ارشاد فرمائی نا مگر یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تو نام بگاڑتے ہیں پھر نام بگاڑتے اس انداز سے ہیں کہ وہ غیبت کے اس میں وہ سارا انداز ہوتا ہے یعنی دو آدمی مل کر تیسرے کی بات کرتے ہیں اور تیسرے کی جب برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو اس کا نام بگاڑتے ہیں اور نام بگاڑنے کے ساتھ اب اس کی وہ برائی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو غالباً ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ نام بگاڑنے والی آفت کے ساتھ ساتھ یہ غیبت کی آفت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے غیبت کی بھی صورت بنتی ہے اس میں. غیبت ایک تو یہ کہ اس کا نام بگاڑا, اس کو پتہ چلے گا تو برا لگے گا, مگر ساتھ ساتھ جو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے نا, اس کا نام بگاڑنے کے, ابے وہ موٹا نا, وہ کالا, وہ لمبو, وہ ابے یار چھوڑ یار, میں جانتا ہوں نا وہ کیا, وہ میں جانتا ہوں وہ کیا ہے کر کے, وہ اپنی ساری کاریگری بیان کرے گا. نہ بھی کرے تو یہ جملہ کافی ہے غیبت کے لیے, میں جانتا ہوں کیسا, میں جانتا ہوں یہ یعنی برائی ہی تو کی نا, اتنی بڑی برائی کی دیکھو, تو منڈل کے ساتھ برائی کر دیے تھے, پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا جانتا ہے, مائک چھوڑتا ہی نہیں ہے جب مائک پہ آتا ہے, یہ بھی غیبت ہے. اچھا یہ بولنے والا بھی جس, یہ بولنے والا بھی جب جس دن مائک پر آتا ہے نا وہ بھی نہیں چھوڑتا, وہ بھی نہیں چھوڑتا, اب یہ بھی افتا ہوگا یہ بولے گا تو کہ عمران نے میری غیبت کر دی, تو میں اس کے بارے میں کیا جو میں کہہ رہا ہوں آپ, میں اسی لیے وہ سمجھانے کے لیے, اس کے بارے میں کیا جو میں کہہ رہا ہوں, یعنی کیونکہ آپ نے کسی کو شخص کو معین نہیں کیا نا, میرے ذہن میں بات کی ہے کہ یہ غیبت نہ ہوئی, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ وہ خود یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر کسی کے بارے میں یہ بات کروں کہ یہ مائک نہیں چھوڑتا, تو یار میں یہ غور کروں کہ کیا مجھ میں بھی تو یہ بیماری نہیں ہے کہ جو میرے ہاتھ میں آتا تو میں بھی نہیں چھوڑتا. نہیں تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میری آواز بہت اچھی ہے تو یہ بولتا نہیں ہے, یعنی یوں بولے اس کی آواز پھٹے ہوئے ڈھول جیسی ہے, یہ تو غیبت شدید, اس کا دل جگر کلیجی تلی سب دکھ جائے, ایسا اس کو جھٹکا لگے اگر پتا چلے کہ فلاں یہ بولتا تھا, انڈائریکٹ تو ہے نا کہ میری آواز اچھی ہے اس کی پھٹے ہوئے ڈھول جیسی ہے, لیکن یہ میں نے جملہ حذف کر دیا, بولنے والا اپنے منہ سے بولتا نہیں میری آواز اچھی ہے, یہ دوسرے کے لیے بولتا ہے, تو یہ بھی اگر واقعی اس کی پٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز ہے تب تو ہے غیبت, ورنہ پھر اور کچھ ہے. بہرحال یہ کہ ایذائے مسلم سے ہم سب کو بچنا چاہیے, ثنا خوانی ہو یا بیان کرنا ہو, مبلغ ہو, مقرر ہو, واعظ ہو, ثنا خواہ ہو, قاری ہو, سب کو دوسروں کا احترام دل میں رکھنا چاہیے اور کسی کے لیے کمزور بات نہیں کرنی چاہیے کہ آج میں اس منصب پر ہوں, اوپر بیٹھا ہوا ہوں, میری عزت ہے, سب کچھ ہے, میں پھول جاؤں اور اس کو ذلیل کر دوں, اس کو جھاڑ دوں, اس کا مذاق اڑاؤں کہ میرے سامنے یہ کیا بیچتا ہے, اس کی معلومات کہاں ہے, جاہل ہے جاہل. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے جس کو ڈر نہ لگے نا وہ تو ایسی حرکتیں کر سکتا ہے, لیکن مجھے یہ پورا ایمان ہے رب پر اپنے کہ وہ رب چاہے تو ابھی ابھی سانس بعد میں نکلے میرا, میری عزت ختم ہو جائے, وہ چاہے تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ مجھے جو رب عزت دے سکتا ہے وہ ذلت بھی دے سکتا ہے. تو جس نے مجھے اچھی آواز دی اور میں اس کو پھٹا ہوا ڈھول بولتا, ہو سکتا ہے میرا پھٹا ہوا نقارہ بن جائے آواز, یا آواز بند ہی ہو جائے نکلے, رب تو عرش پر قادر ہے. تو اس لیے اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے, کسی کا مذاق اڑانا, کسی آواز کی نقالی کرنا, کسی کے انداز کے جو ایکشن کرتے ہیں پڑھنے والے تو بعض اوقات اس کی بھی ایکشن کے بھی مذاق اڑتے ہیں, یہ نہیں, کسی کو بھی کسی مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, جیسا جیسا بنایا جیسا اس کو آواز دی سب اللہ نے دیا ہے نا, اس میں بندے کا کیا کمال ہے, اگر بندہ کوئی اپنے سے ہی کمال سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے, وہ کمال کس نے دیا, وہ بھی تو رب ذوالجلال نے دیا, مجھے معلومات بہت ہے تو دی کس نے بھائی, رب کائنات نے دی, تیرا کیا کمال ہے. اس لیے ہر ایک اپنے رب سے ڈرتا رہے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت خاک میں مل جائے. آپ نے ابھی معلومات کی بات کی, پاپا کتنا اہم مدنی پھول ہیں, ایک شخص کے پاس واقعی اتنی معلومات ہوتی ہے کہ لوگ اش اش کرتے ہیں, نہ جانے کون سی ایسی گھڑی ہو اس کا حافظہ ہی چلا جائے, چلا جاتا ہے بعض وقت حافظہ چلا جاتا ہے, بندہ ایک دوسرے کو پہچاننا بند کر دیتا ہے, چوٹ لگ جاتی ہے دماغی, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اسکوٹروں میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے. کیا معلومات پاپا, بہت ذہین ہے اور کند ذہن بن جاتا ہے, ذہین ہوتا ہے, اللہ سے ڈرتا رہے بس کہ جو بھی نعمت ہے بس رب پر نظر رکھے, جو بھی خوبی ہے رب پر نظر رکھے کہ اسی نے دی ہے, میرے کمال کے کاف کی ڈنڈی کا نقطہ یا کونا بھی اس میں میرا نہیں ہے, میرے رب کا ہے جو کچھ ہے, بس اس کے ڈرتا رہے, اس سے رب سے ڈرے گا تو ہی آگے بڑھے گا, اور اگر اڑی کرے گا تو بڑے بڑوں کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آج الحمدللہ ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر نعتخوان اسلام بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں. ایک نعتخوان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں. ماشاء اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ نعت ماں کو پیسے لینے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ وہ اجارہ کر لے, لیکن یہ صورت صاحب خانہ وہ کس طرح سمجھائیں؟ آپ ارشاد فرمانے. اجارہ کرنا ہی چھوڑ دے, اجارے میں کم سے کم تو ایک نقصان یہ کہ ثواب نہیں ملے گا, اس نے اجارہ کر لیا, اور دوسرا یہ کہ لوگ باتیں ہم بنائیں گے جہالت کی وجہ سے. پیسے مانگتا ہے, دیکھا پیسے مانگتا ہے, منہ سے بولتا شرمتا بھی نہیں ہے, میں اتنے لوں گا تو آؤں گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ تنفیر عوام کی صورت تو اس میں 100% سامنے ہی آپ کے, کہ لوگ نفرت کریں گے, باتیں بنائیں گے, غیبتوں میں پڑیں گے, گناہوں میں پڑوں گے پڑیں گے. اور واقعی یہ عوام کا ذہن بنانا یہ مشکل ہے. یہ اس میں یہی ہے کہ آدمی اللہ کے لیے پڑھے, ثواب کمائے, پیسوں کے لیے نہ پڑھے. اب یہ کہ پیسے لینے ہی ہیں تو پھر وہی کہ تھوڑی ہمت کرے, اور کیا, وہ چور ڈاکو بھی تو ہمت کرتے ہی ہیں. تو ہم تو چور ڈاکو نہیں ہیں, شاہوکار ہیں, کہ جائز اجارہ تو جائز ہے, گناہگار تو ہی نہیں. ہمت کرے کہ بھائی شرعی مسئلہ یہ ہے اور میں نے مطلب یہ کہ جائز طریقہ لینا چاہتا ہوں, تو جائز طریقہ اس کام نے مدنی مذاکرے میں یہ سنا ہے کہ اپنے وقت کا اجارہ کر دیا جائے. تو میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک, اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کے پاس آ جاؤں گا, اور وقت کا اجارہ ہوگا. تو اب اگر نعت پڑھنے کا اس میں تذکرہ تو ہے نہیں, کیوں نعت پڑھنے کا اجارہ تو طے کر ہی نہیں سکتے. تو یہ اچھی توجہ دلائے اسلام بھائی نے کہ وقت کا اجارہ کرنے سے وہ نعت شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور وہ یاد آ گیا, انہوں نے وہ لکھ کر دکھایا مجھے. تو قرآن کریم جیسے کہ ختم پڑھتے ہیں بعض لوگ, تو اس پہ پیسے لیتے ہیں, تو یہ بھی ناجائز. تو اس کی صورت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا اجارہ نہ کرے وقت کا, کہ جس کو اصال ثواب کے لیے قرآن پڑھانا ہے, جیسے حافظ پہلے بٹھاتے ہوں گے قبر پر, ہو سکتا ہے اب بھی بٹھاتے ہوں, تو حافظ قبر پر بٹھانا ہے کہ تم ادھر تلاوت کرو ہم تم کو پیسے دیں گے, تو یہ ناجائز ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ حافظ صاحب کو بول دے کہ بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے تک دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ آپ ہم کو دے دیں, ہم اتنی رقم آپ کو دیں گے, آپ آ جائیں ہمارے پاس. تو وہ مثلا آ گیا, اب اس کو آپ لے جا کر قبر پر بٹھا دیں گے, کرو تلاوت. تو اب چونکہ اس نے تو وقت کی اجرت لی ہے, پڑھنے کی تو لی نہیں ہے نا, تو یہ پڑھنے کا ثواب ملے گا, جبھی تو اس سال ثواب ہوگا. تو اسی طرح نعت خوان اگر وقت کا اجارہ کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. شاید بابا ایسا لگتا ہے کہ وہ پچھلے مدنی مذاکرے میں اس پر بڑی تفصیلی طور پر آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا, اور میری معلومات کے مطابق آپ کے اس مشورے کے بعد غالباً شاید نعت خوان اس سمت گئے بھی ہیں. نعت خوان کا یہ سوال کتنا حوصلہ افزا ہے. جی بابا, یہ خوف خدا کس میں نہیں ہے یار, آخر یہ تو اللہ رسول کا ذکر کرتے رہتے ہیں, تو دل میں تو چوٹ تو لگتی ہے نا. تو غالباً یہ شاید آپ سے, یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سے شاید یہ مدد چاہ رہے ہیں کہ یہ جن سے جن کے پاس جا رہے ہیں تو وہ لوگ کیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں, ان کو اگر کوئی ایسا کہ بھائی آپ اس طرح ان سے مدد ترکیب بنا لیں, اور وہ مطلب ان سے پھر کلیلو کالو بھیسو اجت نہ کریں, نہیں یار یوں کیا نہیں یوں, کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورت بھی بنتی ہو, پھر ان بیچاروں کو ان کا ذہن بنانے میں شاید تکلیف ہوتی ہوگی. ان کے لیے صورت تو ہے خیر, اس کی یہ اگر ایک تحریر بنا لیں تحریر بنا لیں. اسی طرح کی کہ نعت خوانی کی اجرت ناجائز ہے, حرام ہے, اپنے نعت خوان و نذرانہ میں سب لکھا ہوا ہے, لہذا مطلب وہ نعت خوان و نذرانہ میں سے وہ عبارت اتار لے اپنے پاس, ٹائپ کر لے اس کو, کہ اس طرح اجارہ ہو سکتا ہے وقت کا, یہ صاحب خانہ کو دے دے, رسالے کا حوالہ چاہے تو ڈال دے, بلکہ ڈائریکٹ فتح اور رضویہ کا حوالہ ڈالے جو اس میں ہے کہ میں اس لیے خوف خدا کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں. اور بابا اس کے ساتھ میرا خیال ہے وہ تحریر پڑھ کر ذہن تو بننا چاہیے, یہ تھوڑا کڑ کڑ کرے تو سن لے, ہو گیا تو بولے میں یہ ہوگا تو آؤں گا ورنہ معذرت نہیں, تو اپنی حلال روزی ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا, ورنہ تو ظاہر ہے کہ وہ روزی بھی حرام اور ثواب بھی نہیں, الٹا گناہ. بابا تحریر کے ساتھ یہ رسالہ بھی اگر دے دیا جائے, کسی کا ذہن نہیں ہو تو وہ بے شک رسالہ تو پہلے تو ایک روپیہ دیا تھا, اب چار ہو گیا ہوگا چھوٹی سائز کا, شروع میں نکلا تو شاید ایک روپیہ دیا تھا اس کا. انشاءاللہ تو یہ رسالے تھوڑے رکھ لیں اپنے پاس ایک ایک, تو ایک بار جو بعض لوگ ہوتے ہیں جو موقع بموقع سال میں ایک دو بار بلاتے ہیں, ایک بار رسالہ چلا گیا آپ کا پرچہ چلا گیا, وہ بار بار آپ سے اڑی نہیں کرے گا, ایک ہی بار جو کرنا ہوگا کر لے گا, میرے خیال میں ترکیب مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی. اس سے بہتر سمجھانے کا طریقہ مشکل ہے, تحریر ہو آپ کے پاس تو بحث کم کرے گا. جی بی سائز چار روپیہ ہدیہ اور بڑا سائز آٹھ روپیہ ہدیہ, ماشاء اللہ. اللہ کے لیے پڑھیں, اللہ پر نظر رکھیں. ایک عیسائی بھائی نے مجھے بہت پیارا مکتوب دیا, انہوں نے نام لینے کا منع کیا تو میں بھی نعت پڑھتا ہوں لکھا ہے, اور بچپن سے پڑھتے ہوں نعتیں, میں مدینہ شریف حاضر ہوا, تنگ دستی تھی, بہرحال کسی طرح حاضری کی سبیل بن گئی, تنگ دستی تھی, کاروبار بہت مختصر سا تھا, اور مجھے پتا چلا کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم مدینہ شریف میں جب آتا ہے تو وہ ایک دن محفل کرتا ہے اور نعت خوانی کرواتا ہے, اور جو نعت پڑھتا ہے اس کو ایک ہزار ریال کا لفافہ ملتا ہے. اب اس میرے منہ سے تو پانی اور دودھ سب نکل پڑا, ایک ہزار ریال پاکستانی تو اتنے ہو گئے اس کے, میں تو تلاش میں رہا کہ یہ کب آوے نہ کب میں نعت پڑھوں, میں اس کو پوچھوں اس کو پوچھوں, میری بے چینی دیکھ کر بازو نے کہا تسلی رکھیں اگر یہ وزیر اعظم آ گیا اور اس کے نعت خوانی کی ترکیب ہوئی ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے. خیر لوگوں نے اس کو یہ آسرا تو دے دیا, لیکن چند روز کے بعد اس کو پتا چلا کہ وزیر اعظم آ بھی گیا, محفل نعت کر بھی چکا, چلا بھی گیا, میرے کو پتا ہی نہیں چلا, کسی نے بتایا نہیں. بولا اب مجھے بڑا صدمہ ہوا, اب میں کیا کروں. پھر میرے اندر کا جاگا, میرا ضمیر جاگا, تو بولا ارے بیوقوف, اس بادشاہ کہ چلے جانے پر, اس دنیا کے حکمران کے چلے جانے پر تو رنجیدہ ہوتا ہے کہ یہ تیرے کو دے گا, اس کو کس نے دیا ہے, جس نے اس کو دیا ہے اس کی طرف نہ اپنے رخ کرے. تو میں نے تو کان پکڑے گا, یار نہیں میرے ابھی تک میں رونگ جا رہا تھا, اس کا نہیں چاہیے میرے کو, تو سبز گنبد والے کا چاہیے, میرے یہ دیں گے. میں تو بولا سنہری جالیوں پر حاضر ہو گیا اور اپنا فسانہ سنا دیا دکھڑے, عرض کر دیے کہ یا رسول اللہ آپ جانتے میں تنگ دست ہوں اور یہ اس طرف میری رونگ نمبر لگ گیا تھا, میں میری توبہ اب میں تو لوں گا تو آپ سے لوں گا, آپ کرم فرما دیجیے. خیر میں باہر نکلا, کسی سے ملاقات ہوئی, اب پیسوں کی ضرورت تھی میرے کو تو ایک جاننے والے سے, تین ہزار پاکستانی میں نے قرضہ لیا, میں بھر دوں گا, جاننے والا تھا. خیر میں نے اپنا سفر پورا کیا, میں آ گیا اور اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ وہ یک دم میرا جو کام تھا اس میں برکت ہونی شروع ہو گئی, برکت شروع ہو گئی اور میں تو چھوٹی موٹی پارٹی بن گیا. اور میں اتنی بار میں نے مدینے کے سفر کیے ہیں میرے جاری ہیں, اس میں جانتا ہوں, بہت پرانا جانتا ہوں, وہ سال میں کبھی ایک بار کبھی دو بار اس کی حاضری ہو جاتی ہے. تو اس نے مجھے لکھا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی بار مدینے کا سفر کیا ہے, اکیلا نہیں ہے, بال بچوں کو بھی لے جاتا ہے, بچوں کی امی کو اس طرح. تو یہ سرکار کا کرم. تو آپ اگر لوگ یہ ان سیٹوں سے مانگتے یہ دیں گے آپ کو, اگر یہ دیں گے بھی نہیں تو یہ چار کو سنائیں گے بھی. یار یہ بڑا لالچی ہے, اس دن نوٹیں کم ہوئی تو اس کا موڈ آف ہو گیا تھا. یار کاہے کو ایسے بنتے ہو یار, کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں, میں تقسیم کرتا ہوں. تو جس کے پاس تقسیم ہو کر پہنچا اب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, جو تقسیم کرتا ہے اس کی لائن میں لگی ہے نا, آپ سے لوں گا یا رسول اللہ, آپ سے لوں گا آقا, آپ سے لوں گا. کیا یار اگر یہ ذہن بن جائے نا, بس ذہن نہیں بنتا. ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ بہت کمزور ہے, ہم کو یہ سب لگتا ہے کہ وائزانہ نقطے, وائزانہ نقطے نہیں ہیں. جو مطلب یعنی کہ ہر طرف سے ٹوٹ کر رشتے توڑا کے دامن چھڑا کے اس در پہ آ پڑتا نا, اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے. میرے آقا حضرت ولی کامل ہیں, فرماتے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. تو جب دل سے صدا نکلے گی تو کیوں نہیں سنیں گے. یار ہم دنیا کو رلاتے ہیں خود نہیں روتے, یار ہماری محرومی نہیں ہے, دنیا کو اچھال دیتے ہیں ہمارا دل اچھلتا نہیں ہے. دنیا کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, مالداروں کی خوشامد تلے دبا ہوا ہے, پیسوں کے پیچھے خوار ہو رہا ہے. یعنی پیسوں کا جذبہ مالداروں کی خوشامد کرواتا ہے. بھلے دو نمبر کا آدمی ہے, ڈیمیج آدمی ہے, بدنام آدمی ہے, بدماش آدمی ہے, اور ہم کو پیسے دیتا ہے, ہماری ناتخوانی کرواتا ہے, ہم کو بلاتا ہے. یار یہ ہم بولتے ہیں یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے. کیا ہمارا ضمیر ہماری زبان کے ساتھ ہے؟ پھر منافقت کس کو بولتے ہیں؟ جھوٹی تعریف ہے, کرواتا ہی ہے. ہم اگر دربار رسالت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں, آقا کے قدموں سے لگ جائیں, وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے. یہی باتیں ہم دنیا کو سکھاتے ہیں, اپنے آپ کو سکھانے سے ہم لوگ محروم ہیں. تو بعض اوقات اس وجہ سے بڑی مطلب خواری ہوتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پاک پنجاب پاکستان میں نیٹ کے ذریعے موجود عاشقان رسول. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور ٹانڈا والوں جتنے نہیں آئے, ہند والے بڑھ رہے, مگر یہ بھی تعداد اچھی ہے ماشاء اللہ. بتا ان میں کچھ نعت خوان اسلام بھائی بھی موجود ہیں. سبحان اللہ مرحبا. بتا نیپال میں بھی عاشقان رسول ہمارے اجتماعی طور پر جمع ہیں, اور وہاں سے تو قافلوں کا بھی پیغام آیا ہے. سبحان انہوں اللہ. نے اپنا ہدف دیا ہے مدنی قافلوں کا کہ انشاء اللہ عز و جل 13 مدنی قافلے سفر کروائیں گے. یہ ماشاء اللہ. دیکھو مدینۃ الاولیاء سے انشاء اللہ دونوں سے زیادہ آئے گا ایس ایم ایس انشاء اللہ. نیپال گنج مرحبا. دیکھو ادھر امام کتنے ماشاء اللہ. نیپال والوں نے ملتان والوں کو پیچھے رکھ دیا, امام زیادہ نظر آ رہے ہیں. پاپا اس میں بھی ہند والوں کے بھی امام ہوں گے؟ نہیں, نیپال اور ہند میں فرق ہے. نیپال الگ ملک ہے. پاپا جو موضوع آپ نے لیا اسی پہ ہمارے پاس سوال یہاں موجود ہے. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا سوال میری طرف سے کہ حضرت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت جیسے آج ہر فیلڈ ایک سفر اختیار کر گئی ہے کہ ہر چیز میں کمرشلزم بہت بڑھ گیا ہے, اسی طرح ہماری محفل نعت ہوتی تھیں پہلے, ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو اس پہ بھی لوگ پرفارم کرتے تھے, آج جو ماحول ہے مختلف چینلز بھی کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے صنخواں جو ہیں جن کی مصروفیت ہی صرف جن کا حصول معاش اسی محفل ناز سے وابستہ ہے یا چینلز کی نوکریوں سے وابستہ ہے, تو وہ لوگ کس طرح اپنے کاروبار کو اور عام زندگی میں حصول معاش کو کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں, اور گویا کہ اگر وہ کہیں جاب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آج ان کو کسی اور شہر میں جانا ہے, کبھی پاکستان سے باہر جانا ہے, تو ایسے میں کوئی ان کو نوکری پہ رکھتا بھی نہیں ہے, تو ان کے لیے کیا عرض ہے کہ وہ اپنے حصول معاش کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں؟ آیا کہ وہ شریعت کے روح سے اگر یہ جائز ہو تو محافل نعت میں کیا وہ کوئی ڈیمانڈ کر کے یا اپنا ہدیہ نذرانہ طے کر کے وہ محافل نعت میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میرا نام محمد ذیشان قادری ہے اور میرا پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے, اگر کسی نعت کی محفل میں ہمیں بلایا جائے اور اس نعت کی محفل سے قبل اجارہ بھی کر لیا جائے, پھر نعت پڑھتے ہوئے نعت پڑھنے کے دوران کچھ نذرانہ پیش کیا جائے, نذرانہ نچھاور کیا جائے, تو اس نذرانے کو لینے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلا جو سوال ابھی ہم نے سنا اس کا تو جواب ہو چکا, ٹھیک ہے, اور ویسے بھی اب کام دھندا بھی کرنا ہے, نعتیں بھی پڑھنی ہے, تو پھر نعت خوان تو میں صحیح بولوں گا, وہ کون سا سننی ہے جو نعت خوان نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تو یار بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا ہوش تھوڑا شعور آتا ہے تو مدینہ مدینہ کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر تھوڑا اور ہوشیار ہوتا ہے تو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, اب بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے بچہ؟ ہمارے بچہ تو جب بولنا سیکھتا تو نور والا آیا ہے بولتا ہے, تو ہمارا تو الحمدللہ سنی ہوگا بچہ بچہ نعت خوان ہے الحمدللہ, تو یوں مطلب یہ کہ سارے کروڑوں سنی نعت خوان ہیں اور سبھی کچھ نہ کچھ اپنی روزی کا روزگار کا ذریعہ رکھتے ہی ہیں, تو آخر یہ ثنا خان کو کون سے پکھ لگے ہوئے ہیں پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ بولتے ہوں اور ساری دنیا گھومے اور ہمارا کاروبار بھی چلے, اس شہر میں جانا ہوتا ہے اس شہر میں جانا ہوتا ہے تو کوئی آپ کو گن پوائنٹ پر تو لے نہیں جاتا, آپ کا شوق ہے, اب یہ شوق نفس کا ہے یا آپ کو مطلب یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے, ادھر سے الہام ہوتا ہے کہ بھائی یہ تم کو جانا ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا کہ ہم نعتیں پڑھتے ہیں, آپ کو شوق ہے, ٹھیک ہے نا, تو اللہ کی رضا کی نیت ہے نہیں ہے یا اپنا شوق پورا کرنا ہے, یہ سب غور آپ نے کرنا, فیصلہ آپ پر ہے, تو آدمی اتنا پڑھے اتنی نعتیں پڑھے اور اتنے روز پڑھے جتنے روز پڑھنے سے اس کے اس روزگار پر اثر نہیں پڑتا, مثال کے طور پر اتوار کو چھٹی ہے آپ کی دکان بند ہے کاروبار ہے آپ کا, تو ہفتے کو ساری رات ٹھیک ہے محفل نے جمع ہے, اتوار کی چھٹی ہے, اس کے علاوہ پھر معذرت کر لیں تو گن پوائنٹ پر لے جائیں تو جان بچانا فرض ہے تو چلے جائے, اگر ایک دن چھٹی کر لینا پھر, تو بہرحال یہ کہ اپنا شوق ہے نا, اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا, مزہ نہیں آتا, آج کل سیزن آف ہے تو مزہ بھی موڈ بھی آف ہے, تو راستہ کھولو بابا یوں تو ہلکا ہاتھ رکھو نا, راستہ میں نے راستہ تو پہلے ہی طے ہو گیا نا اجرت والا, زبان بھاری پڑتی ہے تو تیری وہ جواب تو ترکیب بنی گئی تھی, تو خیر وہ دوسرا جو تھا دوسرا سوال اس میں نچھاور نچھاور طے ہو چکا اس کے بعد نچھاور کیا جا رہا ہے تو اب اجارے کے علاوہ وہ لینا کیسا؟ اگر یہ دیکھیں اس میں اندر اسٹوڈ ہے کہ نچھاور کرنا پڑے گا ورنہ یہ دوبارہ آئے گا نہیں, بھلے اجارہ ہو گیا میں جانتا ہوں اور یہ بھی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ جہاں نچھاور ہوتا ہے وہیں پہنچتا ہے, بھلے اجارہ ہو گیا تو یہ بھی انڈائریکٹ اجرت ہی ہے, اتنا حلال اتنا حرام, اگر یہ اجرت کی ادھر صورت پائی گئی اندر اسٹوڈ سمجھے, یا ایسا نہیں ہے اور پھر اگر نوٹوں کے بدلے سونا نچھاور کیا گیا حلال ہے طیب ہے جائز ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کوئی غلطی ہوئی ہے میری شاید؟ بابا یہاں ایک یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اگر نعت خواں برا نہیں مانے کا اڑایا جائے تو نہ اس کو دیا جائے تو لیکن اس کو پتا ہے کہ اجارہ طے ہونے کے بعد بھی مجھ پر یہ نچھاور ہوگی رقم, تو پھر کیا حکم ہوگا؟ پتا ہونا اور بات ہے اور انڈرسٹوڈ ہونا اور بات ہے کہ ملے گی تو جاؤں گا, نہیں ملے گی تو پھر دوسری اس جگہ جاؤں گا جہاں ملتا ہے. تو یہ تو اجرت ہی ہوئی نا, انڈرسٹوڈ. جہاں یہ کہ بھلے پتا ہے کہ یہاں ملتا ہے اور نہیں ملے گا تب بھی جاؤں گا, اس کو پتا ہے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے اس میں, تو یہ اجرت نہیں ہوئی. آپ کچھ فرما رہے تھے, مائک لو, سوال کرنا ہے تو. نہیں, وہ آپ نے فرمایا نا کہ اتوار کے دن چھٹی ہے تو رات بھر محفل کرتے ہیں. میں ایک مبالغہ کیا, تو یہ رات بھر کرتے ہی نا یار جی. اب تو یہ اب تو روڈوں کی ہمارے یہاں افسوس کے میرا خیال ہے رونق ختم ہو گئی, اب نہیں ہوتی نا محفل. تو روڈوں پہ تو شاید اب گھروں میں یا ولاز میں ہوتی ہوں گی. تو رات بھر وہ میں نے ایک مبالغہ کیا, ظاہر ہے کہ اگر رات بھر کوئی نعت پڑتا ہے تو اس کو کوئی منع نہیں ہے, لیکن دوسروں کے حقوق اگر تلف ہوتے ہیں تو دن کو بھی پڑے گا تو حق تلفی تو نہیں کر سکتا نا. اب سارے روڈ گھیر لیتے ہیں اور محفل کرتے ہیں, راستہ ہی نہیں چھوڑتے. یہ آپ سمجھدار, اس پر تو پہلے کئی بار عرض کیا گیا ہے, یہ تو لوگوں کی حق تلفی ہے, حقوق عامہ اس سے تلف ہوتے ہیں. محفل ایسی جگہ ہو جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی راہگیر کو تکلیف نہ ہو, کسی مقیم کو, وہاں جو ساکن ہیں وہاں رہتے ہیں ان کو آپ کی مائک کی آواز سے تکلیف نہ ہو. میں ایسی محفل میں تو صحیح بات ہے کہ جانا نہیں چاہیے, بس یہ آپ پڑھیں گے تو تکلیف تو ہوگی. یہ ڈائریکٹلی جو میٹر ہے, یہ معاملہ بابا, یہ نعت خوان اسلامی بھائیوں کے لیے تو نہیں ہے نا, نہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو منتظمین ہوتے ہیں یعنی نعت خوان باب المدینہ کے ہیں, ان کو مرکز اولیاء میں اگر کسی نے بلایا ہے تو یہ وہاں سے کوئی اس کی پوری مووی اور فوٹو وغیرہ تو نہیں ہے نا, بھائی کہاں کر رہے ہیں, کیسا کر رہے ہیں, کس روڈ پر ہے, بند کر رہے ہیں نہیں کر رہے, وہ اتنے سارے تو بات چیت نہیں ہوتی ہوگی, ایک ٹائم اور وقت ہو جاتا ہوگا. اب وہ پہنچنے کے بعد اب اس پر اگر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یار یہ ایسا ہے, تو یہ بات تو ہم اگر ان کو براہ راست اگر سمجھا دیں کہ جو یہ مطلب کہ اس طرح کا انتظام وغیرہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا انتظام ہی نہ کریں, کہ نعت خوان جب وہاں پہنچ ہی جائے گا اب نعت خوان کیسے بابا پیچھے ہٹے. تو یہ اتنے تو سمجھدار ہوتے ہیں کہ اگر یہ سن رہے ہیں تو حق تلفی کا صرف نعت خوان کو گناہ نہیں ملے گا, ان کو بھی ملے گا, ان کو تو بہت زیادہ ملے گا, کہ اصل مجرم تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ نعت خوان کو واقعی یہ چاہیے کہ پہلے سے یہ بول دے کہ دیکھو اسی اس طرح ہو, اگر آپ نے راستہ گھیر لیا ہے یا ایسی آواز رکھی ہے اور وہ علاقہ ایسا کہ جہاں لوگوں کے گھروں میں آواز جاتی ہے اور ان کی نیندیں خراب ہوں گی, تب تو مطلب میں نہیں پڑھوں گا, میں آ ضرور رہوں گا پڑھوں گا نہیں میں. تو یہ بول دے تو وہ میرا خیال خود ہی ترکیب بن جائے گی, ایک بار تھوڑا 19-20 ہو جائے گا تو آئندہ خیال رکھیں گے, کر کے آپ نے مائک پکڑ لیا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ نے مائک نہیں پکڑا پاپا, یہ جو آپ فرما رہے نا کہ یہ یوں کر لیں, ایک نعت خوان ہوتا ہے جس کا واقعی وہ ہوتا ہے کہ یار یہ آئے گا تو اپنی محفل جمے گی, تو ایسوں کو تو بلاتے ہیں جاتے ہیں, مجھے اور آپ کو تھوڑی دیں گے, تو اس کی واقعی آواز ہو جو محفل جماتا ہے اسی کو ریٹرن ٹکٹ ملے گا, باقی دوسرے تو اپنی ترکیب سے خود ساتھ جاتے ہوں گے, سب کو ٹکٹیں تھوڑی بانٹتے ہوں گے. تو جو جس کا وزن ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وزن کو استعمال کرے کہ میں بندوں کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا, میں بہت کمزور ہوں, میں قیامت کے دن یہ سب بھگت نہیں سکوں گا اس کا عذاب. یہ اپنا ذہن ہو, بڑا نعت خوان بول دے گا تو وہ بالکل مانیں گے یار, کیسے نہیں مانیں گے, بالکل کھڑی کھڑی بول رہے میں نہیں پڑھوں گا, پھر نہیں بولنا, پھر وہ کر دے تو واقعی وہ بائک آؤٹ کر جائے, واک آؤٹ کر جائے, چلا جائے, دیکھنا ان کی حالت خراب ہو جائے گی. خود اپنے اندر ہو نا, نعت خوان نعت خوان کروا سکتا ہے, مینجمنٹ والے تو گڑبڑ کر ہی دیں گے لگتا ہے. یہ نعت خوان اگر نعت خوان ہے نا, یہ سمجھو بارات کا دولہا ہوتا ہے, تو بارات سجانے والے بارات سجاتے ہیں, لیکن اصل دولہا اگر مائنس ہو جانا بارات ختم ہو جاتی ہے. میں کسی کو اٹھاؤ مت بھائی, نہیں نہیں نہیں, دل آزاری ہوگی, کسی کو نہیں اٹھاؤ, جس کو جگہ مل گئی مل گئی, باقی جو جہاں بیٹھے سارے فیضان مدینہ آپ کا. سبحان اللہ, نہیں ہٹائیں گے تو دل دکھے گا نا. پاپا سڑک کے آگے ہو سکتے ہیں خود ہی, سڑک کے کوئی اسلامی جو آگے بیٹھے آگے آگے ہو جائے. نہیں جلدی آئے کیوں نہیں, ان کو سزا دو عوام میں بیٹھا. چلو شاباش. جن کو آگے بیٹھنا جلدی آ گئے نا, تھوڑا ہی کرو جگہ ڈیجیے سے, تھوڑا دب جاؤ. سبحان اللہ, تھوڑا تھوڑا اگر دبو گے نا, ویسے کوئی آئے تو سرک نہ سنت بھی ہے. سبحان اللہ. پاپا ہمارے سردار آباد والے بھی آ گئے ہیں, نگرانے پاک کابینہ بھی آ چکے نیٹ پہ. ماشاء اللہ, ادھر بھی امام امام ہیں. سبحان اللہ, یہاں نگرانے پاک کابینہ بھی ہے. ماشاء اللہ, مدنی بہار سو فیصد امام نظر آ رہے ہیں. دکھائیں دوبارہ دکھائیں. جی بپا سو فیصد ایک ہے. نہیں نہیں بپا ایک شاید نہیں, ایک بیچ میں سے سفید چادر بھی ہو سکتی ہے, اب وہ معلوم نہیں بابا. اب سفید اور ہری جی شاید مور کر دیکھ لو, اگر ایک فیصد کمی ہو تو پوری کر دو یار. سو فیصد نہیں, ابھی ہاتھوں ہاتھ پوری کروا دو. آجی شاہی نہیں بابا, چادر ہے, چادر ہے, وہ اٹھ گیا سر, اٹھ گیا. ٹوپی والا بھی ہے. بابا کی نظر بہت اندر تک جاتی ہے. کیا بات ہے بابا, اتنے جا نہیں ہوں بولنا دی. نہیں وہ کسی نے توجہ دلائی, ایسا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے مجھے مطلب مجھے توجہ دلائی, جس نے دلائی وہ آپ جانے اس کا میٹر, ہم نے تو آپ کی آواز سنی نا بھائی. بابا جو رہ گئے ہیں امامے میں, وہ امامہ اگر پہن لیں کوئی ایسا کچھ کر لیں, سو فیصد یہ کارکردگی ہو جائے بابا. ماشاء اللہ, مدنی بہار. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول, آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. صوبہ بلوچستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل میں گناہوں کے دلدل میں غرق تھا. فلمیں ڈرامے دیکھنا, بد نگاہی کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا. اس کے علاوہ نہ جانے اپنے رب عز و جل کی کیسی کیسی نافرمانیاں مجھ سے سرزد ہو جاتی, لیکن میرے دل میں کبھی ان گناہوں کی کیچڑ سے باہر آنے کا خیال بھی نہ آتا. میری اس خزا رسیدہ اور عصیہ بھری زندگی کا کچھ اس طرح خاتمہ ہوا کہ دعوت اسلامی کے بارے میں جانتا تو تھا لیکن کبھی قریب آنے کا اتفاق نہ ہوا. 1433 ہجری کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں شب یوں ہی دل میں خیال آیا, کیوں نہ آج رات مدنی چینل کے ساتھ بسر کی جائے, کہ آج بڑی رات ہے. چنانچہ میں نے بعد نماز عشاء جب ٹی وی آن کیا تو تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کی. نعت مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اپنے دل کو منور کیا. تھوڑی ہی دیر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور الحمدللہ ہی عز و جل مدنی مذاکرے میں شریک ہو گیا. دوران مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و حکمت بھرے مدنی پھول اور خیر خائی مسلمین سے معمور انداز گفتگو تاثیر کا تیر بن کر میرے دل کے آر پار ہو گئی. اس مدنی مذاکرے میں میں بہت متاثر ہوا. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ترغیب دلانے پر ہاتھوں ہاتھ میں نے نیت کی کہ ان شاء اللہ عز و جل صبح اٹھ کر فجر کی نماز اپنے علاقے کی فیضان مدینہ میں با جماعت ادا کروں گا اور ہاتھوں ہاتھ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے میں 12 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. دوران مدنی قافلہ مبلغین اسلامی بھائیوں کے سنتوں بھرے اصلاحی بیانات, علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت, فکر مدینہ کرنا, سیکھنے سکھانے کے حلقے, پرسوس مناجات, رقت انگیز دعاؤں سے میرے دل میں ایک ہلچل برپا ہو گئی. میں اپنی زندگی کے بقیہ سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے گناہوں سے تائب ہو کر دعوت اسلامی کے پاکیزہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. مدنی ماحول کی ایسی برکتیں ملی کہ میری مرجھائی ہوئی زندگی موسم بہار کی طرح کھل اٹھی. جوں جوں مدنی قافلے کے ایام گزرتے گئے میں مدنی ماحول کے مدنی رنگ میں رنگتا چلا گیا. میرے کردار و گفتار میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی. میں نے اپنے سر پر سبز امامے کا تاج اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی سجا لی. نمازوں کی پابندی کا ذہن لے کر الحمدللہ ہی عز و جل میں مدنی قافلے سے واپس پلٹا اور تا دم تحریر اپنے علاقے کے مدنی قافلے کی ذیلی مشاورت کے رکن کی حیثیت سے اپنی بساط کے مطابق سنتوں کی خدمت میں مصروف ہوں۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی قافلہ، اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا، آپ نے اس کے بدولت گناہوں کو چھوڑا، تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی بہار 02134942626 پر ریکارڈ یا madani.bahar@davatislami.net پر میل فرمائیں۔ بن پڑا تو دوسروں کی ترغیب کے لیے ہم نوک پلک سوار کر بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ، جی ہاں، اپنے وقت کی سہولت کے مطابق امیر اہل سنت کے مدنی پول سننے کے لیے www.ameeraahlesunnat.net پر آپ یہ مدنی پول ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور حاجی علی نگر کے عاشقان رسول جو نیٹ کے ذریعے اس وقت موجود ہیں وہ بھی، جہاں آپ کے ساتھ مدنی مذاکرے، آپ بھی اس ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی باپا بتایا گیا ہے کہ نعت خوان اسلامی بھائی موجود ہیں ہند میں، یہاں بمبئی نگر، حاجی علی نگر بمبئی میں، ماشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر موجود ایک نعت خوان اسلامی بھائی سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ ایک بار پھر امیر سنت کی بارگاہ میں ہم تمام ثنا خواں اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم سب امیر سنت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا، اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کی ساعت نصیب فرمائی۔ میرا سوال باپا جان یہ ہے کہ نعت خواں اسلامی بھائی یا کوئی مشہور اسلامی بھائی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے جو ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا اس بات کو عذر بنا کے وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہ جائے، یا جائے تو کیا طریقہ کار اختیار کرے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور باجماعت نماز بھی ادا کر سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کی ثنا خوانی یہ کر رہے ہیں وہ تو مسجد میں نماز پڑھیں، با جماعت پڑھیں، پڑھائیں، ہے نا، اور جتنا صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے اتنی آپ سے مجھ سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ کہ صرف اس وجہ سے تو عذر قرار نہیں دیا جائے گا کہ اس سے لوگ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ملنے کیا رہ جائے، لطف کتنا آتا ہے جب لوگ ملتے ہیں۔ پاپا یہ تو دیکھا اس وقت جائے جب یہ جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہو بھی اب یہ جائے مسجد میں اور کوئی بھی اسے اٹھ کر ملنے کے لیے نہ آئے، اب مطلب کہ بات کر دی آپ نے، اب بھی دیکھا جائے گا بابا کہ ارے بھائی صاحب موڈ خراب ہو جائے گا جس کی گنتی آنی۔ کیا لے بھجن، ٹھیک ہے، اچھے ہو نا، اب سب کو بولا بنائے گا۔ تو یہ اپنے اس میں تو لطف آتا ہے یار، اور یہ ہے خطرناک ویسے لوگوں کا اس طرح ہجوم ہونا، یہ آدمی کو حب جا سے بچنا مشکل ہے، اس میں بہت مشکل ہے، اپنے آپ کو آدمی کچھ سمجھے ضرور، پاؤں زمین پر ٹکے کم۔ بہرحال یہ کہ جماعت تو واجب ہی رہے گی اور نماز پڑھنی چاہیے، اب بچنے کا طریقہ کیا ہے، اب بچنے کا طریقہ تو اس میں کیا کر سکتے ہیں، اب جانیں گے تو یقیناً دل آزاری کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، ہاتھ نہیں ملائیں گے تب بھی دل آزاری کی صورت تو پیدا ہوگی، بہت مغرور آدمی ہے نہ، لوگ آپ کی غیبتوں میں پڑیں گے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہم غریبوں سے ملتا نہیں ہے، لے میں نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ نہیں ملایا، یہ بہت آزمائش ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ نے پلہ مچھلی نام سنا ہے، یہ غالباً لذیذ ترین مچھلی ہے، کھائی نہیں ہوگی آپ لوگوں نے، یہ پنجاب والوں نے تو نام ہی پہلی بار سنا ہوگا، یہ کھارے پانی کی مچھلی ہے، ان کیا کھارا پانی تو ہے نہیں، سمندر نہیں ہے، پلہ مچھلی بہت لذیذ اور چربی والی ہوتی ہے، چکناہٹ بہت ہوتی ہے، اور مچھلی کی چکناہٹ میں کولیسٹرول وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں، تو اس کی ڈاکٹر پرہیزی بھی نہیں بولیں گے کہ یہ چربی مت کھاؤ۔ یہ اپنے بہت لذیذ ہوتی ہے اور اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں, یعنی اس کی نعمت کے ساتھ زحمت لگی ہوئی ہے. تو اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ناتخوان کو ناتخوانی کرنے کی نعمت ملی ہے تو ملاقاتیوں کا ہجوم زحمت ہے, یہ نہیں کہہ رہا میں. نعوذ باللہ, ہاتھ ملانا, سلام, دعا کرنے تو کار ثواب ہے, عبادت ہے. اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی سلام کرتا ہاتھ ملاتا ہے تو فضائل کی انتہا نہیں ہے. تو یہ اپنے ان مانو کر کے یہ ان کو سمجھتا ہے کانٹے, یہ کانٹے نہیں ہیں, یہ پھول ہیں, اور یہ وہ پھول ہیں جو آپ کو جنت کے پھول دلائیں گے. آپ مسکرا مسکرا کر ملاتے جائیں ہاتھ, آگے بڑھتے جائیں, یہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی گارڈ وغیرہ رکھے تو گارڈ اٹھا اٹھا کے پھینکتا رہے گا. ہم نے اگر یہ آرس وغیرہ رکھے ہیں تو یہ سمجھو کہ لوگوں کو بھگانے کے لیے نہیں رکھے, مجبوریاں ہیں, جو مجبوریاں ہیں اس کے بیان کی حاجت نہیں آپ سمجھتے. ورنہ پہلے ایک وقت تھا گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا تو اس وقت اجتماع کے بعد لوگ ہاتھ نہیں ملاتے تھے, گلے ملتے تھے. کسی نے منظر شاید ہی دیکھا ہو, نثار آپ نے دیکھا, اب تھے تو بہت چھوٹے, مجھے یہیں چھوٹے چھوٹے, کوئی دیکھا ہو کسی نے؟ اچھا آپ نے دیکھا ہے. تو گلزار حبیب میں ہاتھ نہیں, گلے گلے مل مل مل مل کر میرے کو دیوار سے لگا دیتے تھے, میں گلے ملتا تھا. اس کے علاوہ کسی نے اگر ککری گراؤنڈ میں دیکھا ہو, کورنگی میں دیکھا ہو, ملتان میں دیکھا ہو, بغیر پہرے کے مجھے ہاتھ ملاتے ہوئے اتنے بڑے اجتماع کے بعد. شہید مسجد کے باہر بابا لائن, شہید مسجد کے باہر تو اپنی جگہ پر, لیکن لائن نہیں, جیسے ملتان میں جی جی اجتماع کے بعد. یعنی کہ پہلوان بھی جان بچا کر بھاگے, ایسا ہجوم ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ میں ملتا تھا. اس وقت کوئی اس طرح کے ہمارے دہشت گردیوں کے معاملات نہیں تھے ملک میں, لیکن آہستہ آہستہ ترکیب پھر چینج ہوتی گئی. اب تو خیر اب عمر کی اس دہلیز پر قدم رکھ چکا کہ اب میں اس طرح عوام سے مل نہیں سکتا, میں جان ہی نہیں. اب یہ دو چار گلے ملیں گے تو پانچویں سے میں ہاتھ جوڑ لوں گا, اگر پسلیاں اگر سلامت رہیں گی تو میں بیٹھ سکوں گا. کیونکہ بعض اوقات یہ نا کہ نوجوان ملتے ہیں عقیدت میں دباتے ہیں, ان کو لگتا ہے نا فیز یوں ملتا ہوگا, زبان سے فیز نکلتا ہو تو الگ بات ہے, ان کو لگتا ہوگا کیا لگ رہا ہے. وہ کبھی کبھی وہ نکالتے ہیں فیز یا ڈالتے ہیں, یہی جانتے ہیں. تو یوں مطلب اب خیر میں ہجوم میں اس طرح نہیں آ سکتا. اب بھاگتے ہیں, میری عمر پہ نا جوان تھا میں. اور قاری سلیم صاحب کا میسج آیا کہ میں نے یہ مناظر دیکھے ہیں آپ کے. الحمدللہ عرب عمارہ سے بھی اسلام, میں نے کہا 1988 میں ہم گلزار حبیب میں باپا سے گلے ملتے تھے, یہ کہ وہ دور تھا. تو یار میرے تو ہزاروں ملنے والے اس وقت بھی تھے, اور ملتان کا اجتماع لاکھوں اکیلاتا تھا. کتنے ٹوٹتے ہوں گے مجھ پر, اور میں الحمدللہ لگا ہی رہتا تھا. نہیں ایک اس میں مجھے چٹکلا یاد آیا, کسی نے مجھے مکتوب بھیجا, بہت غصے کا اظہار کیا تھا اس نے, بولا میں ملتان میں تم سے جب اجتماع کے بعد ملاقات ہو رہی تھی, پبلک کا ہجوم بہت تھا, تو میں بھی بڑی محبت سے ملنے کے لیے آگے بڑھا, لیکن تمہارے عقیدت مندوں نے مجھے گرا دیا, پھر میں چڑھ گئے, پھر ڈی فصل ایک کر دی. بہت ناراضی کا اظہار کیا تھا. تو وہ کیا بےچارا کوئی سیدھا سادہ ہوگا کہ یہ میرے عقیدت مند تھے یا کیا تھے, یہ ہجوم میں ایسا ہوتا ہے. حجر اسود چومنے کا اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو تو آپ کو پتا ہو کیسا رش ہوتا ہے. تو وہاں تو خیر دبنے کچلنے کی ممانعت ہے, تو اس طرح ملاقات میں کسی کو دابنے کی, خود دبنے کی ممانعت ہی رہے گی. لیکن لوگ اب ہجوم کرتے ہیں کیا کر. یا ایک سوال ضرور کروں گا بابا, لیکن ناتخوانوں پر ایسا ہجوم نہیں ہوتا ہوگا کہ کوئی کچل جائے اور اس کو چوٹیں آ جائیں. یہ دس پانچ پندرہ ملتے ہوں گے, نمازی کتنے ہیں؟ اللہ وہ تو مسجد کی بات, ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں. مسجدیں کیا آباد ہے اتنی, اور ہر نمازی تھوڑی ان کی طرف بھاگے گا. یہ دو چار نوجوان جو ان کی ان کو جانتے ہوں گے, اور یہ اس میں بھیا کریں گے یار کہاں سے کام چلے گا. اب یہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. بس آپ کی ملاقات کے بارے میں ایسے ملو گے تو نمازی مسجد اور تحریک چلے گی, ملنا تو پڑے گا. نہیں یہاں بابا یہ ضرور سوال عرض کروں گا کہ وہ جو اب جیسے کسی بڑی محفل میں جاتے ہیں اور وہاں ہو سکتا ہے کہ چلیں کچھ مطلب 100-200-500 کا کوئی ایسا ہجوم ہو جاتا ہو. اب یہاں صرف یہ ایک مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ فرمایا کہ میں گلزار ابھی میں اجتماع کے بعد ملتا تھا, میں تقریر گراؤنڈ میں اجتماع کے بعد ملاقات کرتا تھا, ملتان کے اجتماع میں بھی میں نے اجتماع کے بعد ملاقاتیں کی. اب یہ ایک مطلب سوال یہاں بابا پیدا ہو رہا ہے کہ آیا وہ کیا جذبہ تھا, وہ کیا سوچ تھی یا وہ کیا مقاصد تھے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو یوں عوام کے سپورٹ کر دیتے تھے, چاہے وہ گلے ملیں چاہے وہ ہاتھ ملائیں یا وہ جس طرح مطلب انداز اختیار کریں, آپ اس کے نتیجے میں کیا مطلب کہ اس مت وہ لینا چاہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس یہ کچھ مدنی پول ہمارے کسی اسلامی بھائی انات خان یا کسی ایسے مبلغ کی سمجھ میں آ جائے. بعض ایسے مبلغین بھی ہوتے ہیں, بیان کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو مطلب ملاقات سے کتراتے ہیں, نکل جاتے ہیں, نکل پبلک ڈیلنگ سے جیسے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا کوئی مزاج مختلف ہوتا ہے. لیکن آیا اس سے اسلام اور سنیت اور اس طرح کا کیا فائدہ ہم آپ لینا چاہتے تھے؟ آپ نے بہت کچھ سوال میں ہی بول دیا. یوں الحمدللہ یہ سمجھدار ہے کہ میں اگر سوبڑا چڑھا کے بھاگ جاتا تو آج یہ تھوڑی ہوتے یار, کیسے ہوتا اتنا دعوت اسلامی نام کیسے ہوتا. تو جب ہم نے بیان کیا لوگوں کے دلوں کو چوٹ لگی, ان کو آخرت کی طرف رغبت ملی. اب جس نے رغبت دی وہ ایک دم منہ چڑھا کے نکل جائے, کو نہیں مارے دھکا مارے میں تھکا ہوا ہوں میری طبیعت خراب ہے چلا ہٹا, کیسے پھر یہ کیسے کام چلتا. بلکہ میں ان لوگوں کو روکتا رہتا تھا. جب شروع میں تو ظاہر ہے کہ چند ایک سنتے تھے مجھے, آہستہ آہستہ بڑھا نا, ایک دم سے تو میری شہرت نہیں ہوئی. تو پھر وہ جو نہیں اپنے گجراتی میں ان کو پٹیلیا بولتے, پٹیلیا تو پٹیل ہو نہیں چودھری ٹائپ کے ہوتے. ہٹ جاؤ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہے, ہٹ جاؤ حضرت صاحب کی طبیعت ناساز ہے, کیوں بولتے طبیعت ناساز ہے. میں ان کو بولتا تھا بارہا, میں نے بولا بھائی میری طبیعت کہاں ناساز ہے یار, کیوں بولتے یار چپ رہو نا یار. کئی بار ہارے سین کو میں ہٹایا ہے یار, ملنے دو نا تم کو کیا تکلیف ہے, تم مطلب ادھر دیکھو ادھر ادھر مت دیکھو, یہ ہے اور میں ہوں. آج تو شروع میں یہ مناظر تو پھر ہزاروں نے دیکھے ہوں گے. یہ جب اب کیا اب حالات جو ہے نا دن بدن یعنی کہ بدلتے جا رہے ہیں. اب مطلب میں ہجوم میں نہیں جا سکتا, یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب کیوں نہیں جا سکتا, پہلے کیوں جاتا تھا, پہلے گولی چلتی تھی اب کچھ اور چلتا ہے. اس کی سیکورٹی دیکھے بڑے بڑوں کو اس نے مطلب حیرت میں سب ڈال رکھا ہے کہ نہیں ہے, اللہ حفاظت کرتا ہے لیکن یہ کہ تدبیر کرنے میں حرج نہیں ہے. تو یوں میرا جذبہ کہ یار میں ملوں گا تو ہی یہ قریب آئیں گے اندر اسٹوڈنٹ. اور پھر یہ کہ میں اکیلا کیا کروں, خالی بیان کرنا کوئی خالی کام تھوڑی ہے. میرا تو اتنا مطلب احساس ہوتا تھا کہ یار کوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ الیاس نے میرے کو لفٹ نہیں کرائی. تو جب ہم قافلے میں سفر کرتے تھے تو میں مطلب جیسے کہ یوں دو کو ہاتھ میں رکھتا تھا, کیونکہ ہم لوگوں کی ترکیب عموماً یہ ہوتی تھی کہ گلزار حبیب سے پیدل چلتے تھے اور صدر سے جا کے بس پکڑتے تھے عموماً, صلاۃ و سلام پڑھتے. اور یہ بھی ہماری ایک نیکی کی دعوت تھی کہ دعوت نظارہ کے دیکھو قافلہ جا رہا ہے, یا رسول اللہ کہنے والوں کا قافلہ الحمدللہ گلیوں سے گزر رہا ہے. تو یوں دو پہ ہاتھ رکھے, پھر مجھے کبھی دو کے یوں ہاتھ پکڑ لیے, کبھی یہ دو کے ہاتھ پکڑے, پھر یوں ہوتا تھا کہ یار ابھی وقت تھوڑا اپنے پاس, تو دو کو یوں کر کے پھر یوں چار پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا. پھر کوئی چکنی کرتا تو اس کو ترکیب سے دھکیل کر ماشاء اللہ آپ کا کیا نام ہے, وہ اس کو یوں کر کے. کبھی اسلامی بھائیوں کو ترکیب میں لے لیتا تھا کہ یار ہاتھ بدلواتے رہو, ایک ہی میرا پورا راستہ لے لے گا, اپنے میں سب سے ترکیب رکھنی ہے. تو یہ میرا ایک درد تھا جذبہ تھا اور یہ قدرتی عطا ہے, عطا اسی کی اپنا کوئی کمال نہیں, سوچ بھی اس نے دی ہے, یہ ہمت بھی اسی نے دی, تو وہ اس کی عطا ہے. تو قدرتی طور پر یوں کہیے کہ اللہ نے مجھے ملن ساری کی نعمت سے نوازا, یہ اس کا کرم, یہ اس کا کرم ہے کہ میں بس شروع سے ہی اپنے آپ کو میں نے ملن سار پایا ہے. تو یہ ملن ساری کے انداز ہے کہ مطلب منہ پھلا لینا اور بات بات پر جھاڑتے رہنا, اور یہ مطلب اپنی ڈکشنری میں نہیں ہے کس طرح لوگوں کے دل دکھ جاتے ہیں. اب جیسے ابھی میں نے کہا کہ چلو ادھر بیٹھ جاؤ, تو یہ اس کو کیا آپ جھاڑنا سمجھیں گے؟ میرا چہرہ دیکھا تھا, میں مسکرا رہا تھا, اور یہ میں نے بطور باپا اپنے بچوں سے کہا تھا. میں اس طرح کہ یہ مجھ سے محبت نہ کرتے تو یہ کائے کو آ گیا تھا. میں نے کہا چلو بھائی چلو, سبزی مامے والے کو مت ہٹاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ. تو یہ اپنائیت کی وجہ سے اس طرح ہونا وہ الگ بات ہے, ورنہ دل آزار انداز میں جھاڑنا الحمدللہ میری عادت میں سے نہیں ہے, لیکن انسان ہے, خطا ہو جاتی ہے بازو کا, تو جب ہو جاتی ہے توبہ بھی کرتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں. یہ بھی میری عادت ہے الحمدللہ, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے مطلب میری ذات کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے, اس کا دل میری وجہ سے دکھ نہ جائے, کوشش یہی ہوتی ہے میری الحمدللہ. تو یہی ذہن آپ بھی رکھیں, علماء حضرات جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ بھئی ہم لوگوں میں گزریں گے تو یہ سب ہاتھ ملائیں گے, تو دعا کا بولیں گے, تو مسئلہ پوچھیں گے, تو اس لیے وہ قطرہ کے نکل جانے کے بجائے ان کو مطلب اپنے آپ کو عوام کے حوالے رکھنا چاہیے. یہ بھلے آپ کو چومیں چاٹیں, اس میں ان کی اگر تسلی ہوتی ہے یا آپ کو دعا کا بولیں تو کیا ہے, سن لیں ان کی بات, دعا کر دیں. اچھا یہ اگر مسئلہ پوچھتے ہیں تو آتا ہے تو بتا دیں, اس کے ثواب پر نظر رکھیں کہ ثواب کتنا ملے گا مسئلہ بتانے میں. کئی ایسی حکایتیں موجود ہیں کہ جو مسائل پوچھنے کی وجہ سے ان علماء کی مغفرت ہوئی ہے. یہ 152 حکایات, رحمت بری 152 حکایت میں حکایتیں موجود ہیں. مسئلہ ایک کا تو یہ کہ مجھے بوڑھی عورتیں مسائل پوچھتی تھی تو میں ان کو جواب دیتا تھا, غالباً اس کی وجہ سے بھی انہوں نے لکھا کہ یوں میری بخشش کا بہانہ بن گیا. اس لیے جو اللہ نے نعمت دی ہے تو لوگوں کو اس سے تمتع کرنے دیں, اس سے فائدہ اٹھانے دیں, ورنہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کے ساتھ حاجت مند وابستہ کر دیتا ہے, اگر وہ ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتا تو وہ نعمت اس سے لے لی جاتی ہے. اس طرح کے مضامین حدیثوں میں موجود ہیں, جن کا مطالعہ وسیع ہے ان کو شاید یہ معلوم ہوگا, یہ روایتیں اس طرح کی. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیں عزت دی کہ ہم کو اللہ نے اچھی آواز دی اور چار مسلمانوں کے دلوں میں ہماری عزت ڈالی الحمدللہ. ہمیں ان سے ملنا چاہیے, ان کو بھی اپنے ارمان نکالنے چاہیے, نکال دینے چاہیے. اور آپ تو ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور رسول کو جاننے والے ہیں, سنتوں کو سمجھنے والے ہیں, نمازیں پڑھنے والے ہیں, تو اس بانے لوگ قریب آئیں گے, نمازی بنیں گے, سنتوں کے پابند بنیں گے, دین کے ہی تو قریب آئیں گے. اور آپ اگر اس طرح کریں گے تو دین سے دور بھاگیں گے, کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں ایک دیندار سمجھ کر, اور آپ دھکا ماریں گے بولے یار بولا نا ایسے ہی ہوتا. آئیے مدنی چینل سبھی داڑھی والے کم و بیش, آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں. اور امیر علیہ سنت کی ملاقات کے حوالے سے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں, نگران پاک کابینہ کا بھی ایس ایم ایس آ رہا ہے, اور ان کا یہ بھی میسج آ رہا ہے کہ گجرات وغیرہ یعنی بعض جگہ پر آزمائش ہوتی تھی, وہاں بھی امیر علیہ سنت کی ملاقات کا سلسلہ رہتا. جی یاپور کا میسج آیا, مینار پاکستان کے بعد کی ملاقات کا یہ تو میسج آئے. اب آپ کو ایک ملاقات دکھا رہے ہیں, جتنی کیمرے نے محفوظ کی اس کے مناظر آپ کو دکھا سکے ہیں, آپ دیکھیے. الحمدللہ ملاقات میں زخمی ہونا بھی ثابت ہے میرا, خونم خون ہونا بھی الحمدللہ, گرنا بھی ثابت ہے, مگر میں کسی سے لڑتا نہیں. یاد ہے بپا کہ وہ جب ہم کہیں سے لوٹے تھے, کہیں سے لوٹے تھے تو نماز کا ٹائم تھا, تو ہم چلے گئے مسجد میں نماز پڑھی, اور وہ جماعت کا تھا معاملہ. اس کے بعد جو یہ بھری ہوئی تھی مسجد نا, اس کے بعد یہ جو قوم نے جو مطلب آپ پر جو لینا شروع کیا, تو وہ ہاتھ باندھ کر اور خاموش ہو کر, مجھے بھی آپ نے فرمایا تم چپ ہو جاؤ, اور بالکل چپ چاپ نکلتے رہے, لوگ اپنا کام کرتے اور آپ خاموشی کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے. یہ بھی یہ ہند والے ہمارے جا رہے تھے واپسی, بابا یہ ہند والے جب جا رہے تھے نا اس وقت کا منظر ہے, اور ان کو الوداع کرنے کے لیے آپ خود فیضان مدینہ سے نکل کر, ہاں بابا نہیں ہند کا نہیں ہے یہ, فیضان مدینہ آئے تھے اور یہ واپس جا رہے تھے, اور ہم فیضان مدینہ سے وہ بس تک ان کو چھوڑنے کے لیے ہم یہ روڈ پر آ گئے تھے. اور بھائی صاحب یہ بھی جتنا کیمرے نے محفوظ کیا یہ اتنا ہے, یہ اصل میں اچانک کیا تھا ہم لوگ, وہ بس پہنچ گئے تھے, یہ جب بسوں میں چڑھ رہے تھے تو پھر یہ جمع ہوئے تھے اور ان پھر ہم اوپر چڑھے تھے اور ان کو الوداع کیا تھا. یہ مطلب اس سے یہ ان کی زندگی کا واقعہ تو شاید یہ نہیں بولیں گے. ابھی بھی اگر ہند والے دیکھ رہے ہوں گے, بھائی یہ دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے, باب المدینہ سے واپس جا رہے تھے. حتیٰ کہ پھر باپا یہاں سے ان کو یہ الوداع کر دیا, اس کے بعد پھر گاڑی میں بیٹھ کر کینٹ اسٹیشن پہنچے تھے اور وہاں بھی ان کو الوداع کرنے کے لیے بابا پہنچے تھے کہ یہ اسلامی بھائی جا رہے ہیں, کہ بس ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی, دعوت اسلامی سے محبت پیدا ہوگی تو یہ جا کر وہاں پر کام کریں گے, مدنی کام کریں گے اور خوب خوب مطلب کہ مدنی کاموں کی بہاریں آئیں گی. قاری سلیم صاحب کا میسج آیا کہ خانے وال میں بازو اترنا بھی ثابت ہے, یعنی باپا سے ایسے ملاقات ہوئی کہ یہ بھی کیفیت ہو گئی تھی. بازو اتار دیا میرا. ہو ان کو یاد ہے تو پھر مرضی ہے ان کی. امر بدام میں کھلا قاری صاحب کو. قاری صاحب تسی بدام میں کھاؤ. پاپا اگر کچھ پاپا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کئی واقعات ہو, آپ کو یاد نہیں ہو ایسا واقعہ ہو گیا ہو. آج تک تو بازو نہیں اترا الحمدللہ. پاپا کو زخمی ہوا تھا شاید بازو پلستر. ملتان سے آیا ہے بابا چلنے دو. کچھ نہ کچھ تو سنا میں نے بھی تھا اس طرح کا واقعہ. ملتان سے آیا ہوا چلنے دو. یہ اسٹیشن پہنچے غلط فہمی ہو گئی. یہ اسٹیشن پہنچے تھے بابا. ویسے باپ ہماری ترغیب کے لیے یہ سارے مناظر ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی اسلامی بھائیوں میں ان کی صفوں میں اتریں اور انہیں مسجدوں کا راستہ دکھا دیں. وہ میرا بازو تو نہیں اترا تھا, البتہ وہ مرکز الاولیاء میں مینار پاکستان پر اجتماع ہوا تھا نا, اس میں جو قوم نے کھینچا تھا نا پنجابیوں نے, اس سے راضی ہوتے ہوں گے. آپ باپا کھینچنے کے مزاج ان کو رونا چاہیے کہ باپا کو تکلیف دے دی. پنجابیوں نے تکلیف پہنچائی تھی مجھے, حاصلہ نہیں چاہیے آپ کو, کم از کم سیریس ہونا چاہیے. پاپا قافلے دینے چاہیے مدنی سزا میں. تو ایسا بازو کھینچا تھا میرا کہ وہ پھر بازو سراپا احتجاج بن گیا تھا اور میں اس پر وہ کریپ بینڈیج باندھتا تھا, تکلیف ہوتی تھی, مالشیں کروائیں. اور تو یہ شاید قاری صاحب نے ملاحظہ فرمایا ہوگا تو ان کو یوں پاپا 1900 نگالتا لگا ہوگا کہ یہ بازو اکھڑ گیا. اکھڑا بازو اترتا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر پلستر ہوتا اور نہ جانے کیا کیا ہوتا. ویسے پاپا ان کا پھر میسج آیا 1990 خانے وال کا, وہ کچھ ہے کہ کچھ ہوا ہوگا پاپا؟ کچھ ہوا تھا, وہ یوں ہوا تھا کہ گجرات خانے وال میں. جی جی 1990 خانے وال کا فرما رہے ہیں وہ. خانے وال میں جو یہ پنجاب کے شیر ٹوٹے نا مجھ پر چاروں طرف سے, تو میں زخمی ہو گیا تھا. وہ میرے کو دستے پشت پر کسی کا زبردست ناخن لگ گیا تھا, میرا کٹ لگ گیا. اب خون بھی بہ رہا ہے, مل بھی رہے ہیں, پتا نہیں کتنوں کے کپڑے خراب ہو گئے ہوں گے بےچارے یار. اب وہ کوئی صورت ہی نہیں تھی میری بچنے کی, کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا. وہ تو تھا نہیں کہ وہاں اسی ہٹو ہٹو کر کے ہٹا دیتے. اسی طرح گجرات میں ایک بار زخمی تو نہیں ہوا تھا, لیکن مندر بڑا عجیب تھا. ہم وہ اچھڑاتے کٹاتے بڑی مشکل سے پہنچے تھے گجرات. پہلے تھوڑی ہوائی جہاز میں سفر, اس پر تھوڑی ہر شہر میں ہوائی ناطخانوں کو موج لگی ہوئی ہے, ریٹرن ٹکٹ. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان دور دور شہر ہے. خیر تو وہ گجرات میں تھکے ہارے پہنچے اور سفر بھی طویل, ابھی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی, عشاء کی نماز بھی پڑھنی باقی تھی. اب بیان اگر عشاء پڑھنے بیٹھتا ہوں تو بیان والا بھی مسئلہ لیٹ ہو رہا ہے, لوگ چلے جائیں کریں. میں چلو رات ساری عشاء کی نماز کا وقت تو موجود ہے تو پہلے بیان کر لیتے ہیں. بیان کیا, دعا کی, اب یہ تم جو سب ختم ہوا نا, اب پنجاب کے شیخ بولے ہماری باری, تک جاؤ. اب یہ مجھ پر ٹوٹے گیا, میں جان بچانے کے اندر کی طرف بھاگا تھی, اندر پہنچے گیا. ذرا جوان ضرور تھا لیکن ایسا بھی تو نہیں کہ پہلوانوں کا مقابلہ کر سکوں گے ہجوم کا. اب ہاتھ تو پکڑ ہی لیا ان لوگوں نے. اب وہ کیا میرے کو یوں کرے, یوں کرے, پھر یوں ملا کے یوں اٹھا گئے. اتنے میں کسی نے اللہ اللہ اللہ شروع کیا تھا. اب تو جو ان کو جوش آیا مجھے نانی یاد کرا دی. اب میں کروں کیا یار, بڑی بے بسی تھی اور ٹینشن تھا کہ میں نے نشانی پڑی ہے کہیں میرے کو پوری رات یہیں پورا نہ کر دے میرا. اب میں نے جوں توں اپنی کوئی ترکیب بنائی اور وہ عیدگاہ تھی اور مسجد والے حصے میں میں داخل ہو چکا تھا. تو میں نے وہ کوئی ترکیب بنا کر ایک دم جب ذرا سا موقع ملا نا مجھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے. اب ظاہر ہے کہ یہ مسلمان تھے, نماز میں تو سمجھتے تھے. تو یہ اس طرح میں نے نماز پڑھی ہے. بابا گجرات والے, مدینۃ الاولیاء والے, مرکز الاولیاء والے اور یہ کون سے خانپور والے, ان سب کو تو مدنی قافلے دے دینے چاہیے. آپ کے ان واقعات کے بعد بابا آپ نے ابھی ملتان, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے مدنی قافلوں کا آپ کی طرف سے مطالبہ ہوا تھا, ان کا لمبا چوڑا میسج آیا ہے. ہمارا 12,000 اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلے میں سفر کا ہدف ہے اور 12 دن, ان میں 12 دن 30 دن والے بھی اسلامی بھائی ہیں, اور کابینات سطح پر جو 5 کابینہ ہیں, کابینات پاکستان کی ایک تقسیم ہے, اس کے مطابق 63,000 اسلامی بھائیوں کا سفر کا ان کا ہدف ہے. اور 1 دسمبر سے مدنی ماہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس یہاں ہوگا. پچھلے سال انہوں نے تقریباً 241 جمع 2 مدنی قافلے 3 دن کے سفر بھی کروائے ہیں. سبحان اللہ. اور 2 ماہ پہلے جامعات سے تقریباً 100 اسلامی بھائی 12 ماہ کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. دہلی دورست ہے نا, دلی دور ہے, ابھی یہ تو مقابلہ سخت ہے. اب انڈیا والے دیکھو کب اتنے قافلے سفر کرواتے ہیں, اللہ کرے بھی جوش میں آ جائے. ہند میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے. پاپا ہند میں بھی تو استقبال ہوا تھا آپ کا. پاپا کوئی گاڑی شہر کندھوں میں اٹھا لی تھی, کوئی ہند میں اس طرح کا گاڑیاں تو خیر بمبئی میں اٹھی تھی, پھر ادھر اٹھی تھی اپنے بالا سینور میں, شاید کھڈے میں بھی جا پڑی تھی وہ کانپور میں. کانپور والے جب چھوڑے تھے نا پیچھے تو ڈرائیور وہیں کا تھا, ہمارے یہاں کے ڈرائیور تو سمجھ جاتے تھے. اب وہ انڈیا تھا, وہ گھبرا گیا, اس نے ٹھا کر کے گھڑے میں ڈالی اور میں اچھلا چھت, سمجھو کہ مبالغہ, چھت تک اچھلا دوڑ کر کے پڑا تو پسلی میں فریکچر ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن بیان نہیں کر سکا میں, پڑا تھا گھر میں. تو یہ بہرحال ناتخوان سمجھ سکتے کہ ان پر اتنا ہجوم لوگ نہیں کریں گے, کسی سے لڑنا نہیں ہے. مجھے واقعی بہت چوٹیں آئیں, سب کچھ ہوا, لیکن کبھی کسی سے لڑا مجھے یاد نہیں میں لڑا ہوں کسی سے, بہت بہت مشکل سے. ایک بار کسی نے میری ٹانگ پکڑ کے وہ اس طرح وہ اندر سے یوں کھینچ لی, اب میں چھڑا اور کھینچا گیا عقیدت میں, واقعی بہت چوٹا ہی. اس کو تھوڑا میں نے ڈانٹ دیا, آ گیا غصہ بس. پھر میں نے اس کو تحریری معافی نامہ بھی بھیجا, سامنے آیا تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اس سے, گھر مجھے غصہ آ گیا تھا. آ جاتے ہیں میں ادھر, ایسا تھوڑی ہے کہ میں برف کی پاٹ ہوں, غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے, غصہ کبھی نافذ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کہ کبھی آ گیا تو آدمی معافی مانگتا, اس کو راضی کر دے. اس نے بھی تو قصور کیا تھا, ایسی ٹانگ کھینچی تھی کہ واقعی ہے دوسرا کوئی ہو اگر غصے والا تو میرا اس کو توڑ پھوڑ کر ڈالے, مار مار کے غصہ کھینچا تھا. خیر اس نے بھی بےچارے نے معافیاں مانگی, تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمیں غصے پر قابو نصیب فرمائے. بابا آپ نے ایسا موضوع لیا, اس پہ پیغامات, میسج, سب کچھ آ گیا ہے, آنا شروع ہو گئے ہیں, سب کو پرانی یادیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں. یوں ہے جی بابا, مگر یہ کہ ہمیں وہ بات اب کریں شروع کہ جس سے سب کو فائدہ ہو. بھائی سوال چلیں. یہ بابا فائدے کے حوالے سے, کیونکہ یہ جو ہمارے ناتخوان اسلام میں بیٹھے ہیں نا, یہ بھی شخصیت ہیں, ان کا مسجد برو تحریک میں بہت اہم کردار ادا ہو سکتا ہے. نہیں یہ کرتے بھی, ان میں بعض ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے ناتخوان کے جو مائک پر نمازوں کا بولتے بھی, پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں, بولتے ہیں, قافلوں کی دعوتیں دیتے ہیں. کیوں ہے نا ایسا, ایسے ہے نا ماشاءاللہ کرتے ہیں ناتخوان ہمارے, ان کی اپنی دعوت اسلامی ہے, کرنا بھی چاہیے ان کو. سوال چلاتے ہیں. ہر محفل میں نماز کا تو بولا بھائی, نماز کا تو بولا ہی کریں, یہ اپنا وظیفہ بنا لیں, نماز نماز نماز, تاکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یار یہ خالی ناتخوانیاں کرتے ہیں. تو یہ کہ وہ وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. نہیں نہیں بیچارے نماز کا بھی تو بولتے. حضرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن سراج ہے. میرا تعلق خانپور ضلع رحیم یار خان سے ہے. مجھے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن میرا گلا خراب رہتا ہے. میرے لیے دعا فرما دیں. اپنے لیے آزمائش کی دعا مانگ رہی ہیں. آزمائش میں پڑ جاؤں. نعت خوان اتنی آزمائش پہ پڑ جاتے ہیں کہ ملاقاتیوں سے بھی بےچاروں کو آزمائش ہو جاتی ہے. باپا وہ تو نعت کی دعا کہہ رہے ہیں, آپ آزمائش فرما رہے ہیں. گلا خراب ہے جی جی. وہ ملے گا میرا گلا اچھا ہو جائے, میں اچھا نعت خوان بن جاؤں. تو وہ مدینہ منورہ میں ایک حاجی اسماعیل ہوتے تھے ہمارے پیر بھائی, انہوں نے مجھے بتایا تھا. مرحوم بمبئی کے تھے ویسے, مدینہ شریف میں برسوں سے رہتے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ میرے گھر میں سے بتایا, ان کے بچوں کی امی نے بتایا ان کو, کہ ایک بڑھیا سنہری جالیوں پر حاضر ہوئی اور ان پڑھ تھی بیچاری. تو اس نے دیکھا کہ اطراف میں کتابیں لے لے کر جو خواتین ہیں وہ بہت اچھے الفاظ میں صلاۃ السلام پڑھ رہی ہیں. تو میرا دل بھرایا, آنکھیں بہ گئیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ان پڑھ بڑھیا ہوں, یہ ایسا اچھا اچھا سلام پڑھتی ہیں, اب مجھے تو آتا ہی نہیں, میرا سلام پتا نہیں آپ کو پسند آئے گا نہیں آئے گا کیا ہوگا. تو وہ رو کر چلی گئی. رات سوئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے, تم سمجھ لو کہ تمہارا سلام ہم کو پسند نہیں آیا, ہم نے سب سے پہلے تمہارا سلام قبول کیا. یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے, اس لیے وہ آواز اس بارگاہ میں نہیں دیکھی جاتی, اس بارگاہ میں دل دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على النبي. یوں تو سب نکاح ہے پر دل کی اگر پوچھو, یوں تو سب نکاح ہے پر دل کی اگر پوچھو, ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص کی کمائی ہے, یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص کی کمائی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں موجود ہمارے ایک نعت خواں اس ٹائم پہ سوال عرض کریں. مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح نئے چہرے, مجھ جیسے نئے چہرے جو ہے وہ نعت خوانی میں جس طرح عروج پا چکے ہیں, اور اسی طرح خواتین کے اندر بھی جو ہے کئی نعت خوانوں نے سلسلہ ان کا بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو باپا جانی ایسا بھی ہوتا ہے محفل نعت کے اندر جہاں کئی نعت خواں موجود ہوتے ہیں وہاں پر خواتین کو بھی جو ہے وہ اسٹیج پر بٹھا کے نعت پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے, تو بابا جانی اس کو کیسے روکا جائے یا کیسے ترغیب دلا جائے, اور جو ہے وہ کیسے, مطلب یہ تھوڑی دل کی میری ایک بات ہے, وہ کیسے اس کا معاملہ حل کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسی محفل میں تو جانا ہی نہیں چاہیے نا, عورت نعت پڑے اس کو سننا نہ جائز ہے. محرم سن سکتا ہے, سگا بھائی وہ سن سکتا ہے, اس کے ابو سن سکتے ہیں, چار دیواری میں ان کو سنائے یا اکیلے اکیلے گنگنائے, اور اس طرح کے نامحرم تک آواز نہ پہنچے. ایسی نعت خوانی میں جائز نہیں ہے جانا, یا عورت پڑتی ہو. تو یہ شرعی مسئلہ. اب یہ عورتوں کو تو آپ سمجھا نہیں سکتے کیونکہ ان کو بھی غالباً لفافے یا کچھ نہ کچھ خدمت ہوتی ہوگی, تو اب یہ انہوں نے بھی پروفیشن ہو سکتا ہے بنا لیا ہو, ہے نا, تو ان کو تو روک نہیں سکتے اپنے. اللہ کرے کہ یہ بھی سن رہی ہوں اور باز آ جائیں کہ اپنی یہ کار ثواب نہیں ہے, یہ کار عذاب ہے کہ اس طرح مردوں میں جا کر یہ نعتیں پڑتی ہیں, معاذ اللہ. اور نعت خوان کو بھی وہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے. وہی پہلے سے بات کر لے گا, عورت آئے گی یہ دروازے سے داخل ہوگی, اس سے پہلے میں اس دروازے سے جا چکا ہوں گا, میں نہیں بیٹھوں گا اس کے ساتھ. ضروری ہے آپ کے لیے, واجب ہے, وہاں سے آپ کو تو جان چھوڑانی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے, جب دو صحباب ثنا خانی میں بلانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو اگر ثنا خان اس وقت یہ کہے کہ میں بیزی ہوں, اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے, بعد میں فون کیجئے گا یا کل رابطہ کیجئے گا, اور اگر صورت حال اس کے خلاف ہو تو کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے اپنے آپ کو بیزی ظاہر کرنے کے لیے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں, اور پیارے باپا آپ کی بارگاہ میں ایک درخواست ہے کہ نعت خوان حضرات کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے, بس اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے, ہماری رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سوال یہ عرض ہے کہ باپا جان, عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر ناتھاں دوسرے ناتھانوں کی غیبتیں کرتے ہیں, تو ان غیبتوں سے کیسے بچا جائے؟ کچھ اس بارے میں بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اب وہ بعض ڈاکٹر بھی اس طرح کرتے ہوں گے, ایک مہینے کی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, 15 دن کے بعد آپ کو تاریخ ملے گی, 2 مہینے کے بعد تاریخ ملے گی, تو اس سے کیا, یا یہ نعت خوان بولے گا میں بزی ہوں ابھی میری تاریخیں بک ہیں, تو منتیں کرے گا, تو اس طرح اپنا امیج بڑھانے کا ایک یہ اسٹائل ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ بزی نہیں ہے اور صرف اپنا امیج بنانے کے لیے, اپنی عزت بنانے کے لیے ایسا کہہ رہا, تو یہ سیدھا سیدھا جھوٹ ہے, گناہ ہے, اس سے توبہ واجب ہے اور ایسا نہ کیا جائے. دوسرا لائف اسٹائل, واٹ از لائف اسٹائل, یہ زندگی کا انداز. یہ نعت خوان بھائی اب انگلش بولنے لگے, یہ پہلے نعت خوان تھے, میں وہی چڑھا ہوا ہے, اب یہ نعت خوان نہیں, اب ثنا خوان ہے. کہ ہم تو وہ نماز میں جو پڑھی جاتی ہے نا ثنا, اس میں ثنا بولتے تھے, اب یہ ثنا تو یہ پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے نعتے اور ہیں ثنا خوان. ٹھیک ہے, چلو لبیک. زندگی ان کی مسلمانوں سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے, یہ مسلمان ہیں نا, ان کی مسلمانوں کی زندگی ہو, یہ بھی نمازیں پڑھا کریں, با جماعت نمازیں پڑھا کریں, رمضان شریف کے روزے رکھا کریں, دیگر عبادات ہیں وہ بھی بجا لائیں, پھر یہ سنتوں پر بھی عمل کیا کریں. بلکہ یہ تو وہ ہے کہ ان کی دلیل لی جاتی ہے, اس لیے ان کو عام مسلمانوں سے زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے. کل کوئی یہ نہیں کہے کہ بھائی وہ نعت خوان ایسا کرتا ہے, نعت خوانی بہت عظیم عظیم سعادت ہے, یہ اس کو دبا نہیں لگنا چاہیے. ہمارے کردار کی وجہ سے ہم زور سے ہنسیں گے تو بھی نوٹ ہوگا, اور عوام دو دو ٹکڑے گالیاں چوک پہ کھڑے رہ کر نکالے گی نا, ان کو کوئی نہیں بولے گا. اس لیے سفید چادر پر معمولی داغ دور سے نمایاں نظر آتا ہے, تو نعت خوان یہ سفید چادر ہے, اس کو ہر طرح کے داغ دبے سے بچانا ہوگا, تاکہ ان کا یہ نعت خوانی کا عمل جو کہ بہت بڑی عبادت ہے, اس پر شیطان لوگوں کو وسوسوں میں مبتلا نہ کرے اور دین سے دور نہ کرے، سنیت سے دور نہ کرے. ان کے تو اخلاق ایسے ہوں کہ منہ سے پھول جھڑتے ہوں، ان کی مسکراہٹ ایسی ہو کہ غمزدہ جو ہے نا ہنس پڑے، بھول جائے اپنے نام، یعنی کہ منہ پھولا ہوا ہو اور یوں جھٹک کے چلا جائے، میرے وہ ٹائم نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے. یہ نہیں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، اب آپ لوگوں کو عزت دیں. یہ نمی ہو تو اللہ نے گمی ہو، ہے نا، جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا. آپ کا لائف اسٹائل وہ ہو کہ کوئی یوں نہ کرے بلکہ یوں کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور غیبت کے بارے میں، ناتخوانوں کے غیبت کے تعلق سے تو پوری لسٹ بنی ہوئی ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں، تو ان کو بھی غیبت کے عذاب پر توجہ رکھنی چاہیے کہ جو غیبت کریں گے قیامت کے روز ان کو ان کے اپنے پہلوؤں سے کاٹ کاٹ کر گوشت کھلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اسی طرح کھا جس طرح دنیا میں تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا تھا. اس کے ناخن تانبے کے ہو جائیں گے قیامت کے روز. یہ تو میرے آقا نے یہ مناظر دیکھے ہیں جن کو میں اپنے الفاظ میں اس کا مضمون عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے سینے نوچ رہے تھے، کھجا رہے تھے، گوشت پوش سب ایسی خارج ہو. یہ غیبت کے عذاب اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، اور غیبت وہ بھلا ہے جو اچھے خاصے نیک آدمی کو نیکیوں سے خالی کر دے، نیکیاں ان کے پاس چلی جائیں گی اس کی جن کی اس نے غیبت کی. تو غیبت سے تو ہم سبھی کو بچنا ہے. غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، اشارے سے بھی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی ناتخوان آیا تو یہ تھوڑا دیر تک پڑتا ہے، بعض وقت اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں لمبی کرتا ہے، آئے اس کی کوالٹی ہے کہ تھوڑا دیر لگا دیتا ہے بیچارہ. تو اب اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہم کو وہ صبر کا جام پڑ کے گٹکھٹا جانا چاہیے، چپ چاپ بیٹھنا چاہیے. ہمارا کیا ہوتا، ہم زبان سے نہیں کریں گے نا کچھ، تو وہ اپنا جو بیٹھا ہو نا دوست اس کو یوں کریں ابھی آیا، یعنی وہ بھی سمجھ گیا، یعنی آپس میں اشاروں کی لین دین ہو گئی، آپ نے یوں کیا اس نے مسکرا دیا. اب یہ دونوں غیبت کر چکے، یہ ابھی آیا لمبی کی، اب یہ مائک نہیں چھوڑے گا بغیر الفاظ کے. آپ نے وہ غیبت کی کہ جس نے مطلب ساتوں زمینوں کو ہلا دیا. تو یہ مطلب اشاروں میں بھی غیبت ہوتی ہے، یا یوں کر دیں گے. یہ کہاں گیا، تو کس نے دعوت دے دیا؟ بلکہ وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، بولتے ہوں مکان مالک کو بھی بولتے ہوں یار کہ اس کو بلا تو ہم کو مت بلانا. یعنی جو مکان مالک کیا مطلب، وہ جو آپ کی زبان میں مینیج کرتا ہے اس کو، پھر صاحب خانہ منتظر. نہیں اب یہ الفاظ سب تبدیل ہو گئے، ابھی لائف اسٹائل نہیں سنا آپ نے، تو یہ ابھی ہم آرگنائزر بولتے ہیں. یہ مطلب یار کائے کو یوں کرتے ہو، جو اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ اس کی تقسیم ہے. آپ کی آواز اچھی ہے، اللہ مبارک کرے، اور اس اچھی آواز کے فتنے سے آپ کو بچا ہے. فتنے تو اس میں بہت ہیں. اچھی آواز کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، میں تو یہ کہوں گا آپ کو، کہ اس میں بہت اپنے آپ کو امتحان میں پیش کرنے والی بات ہے یار. بہت آدمی مطلب تکبر سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پیسے لوگ دکھاتے ہیں، نہیں لینا چاہتا آدمی، پبلک دے دے کے عادت خراب کرتی ہے، اور ہرس پڑ جاتی ہے آدمی کو، تعریفیں کرتی ہے تو تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی ہے. تو یوں بہت خطرہ ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں میری اس کے جیسی آواز ہو جائے، اس کے جیسی آواز ہو جائے. یار یوں بولو نا، گوشت پاک کا جس طرح عبادت میں دل لگتا تھا اس کا کوئی ذرہ مجھے مل جائے، یوں بولو نا. اعلیٰ حضرت کو جو عشق رسول ملا اس کا کوئی آدھا ذرہ مجھے مل جائے، میں عاشق رسول ملوں. عزت ناتخوان بن جائے یار، ضروری ہے کہ اس ناتخوان کا کردار بھی تمہیں مل جائے اور کردار اچھا بھی ہو، تو اس لیے اپنے مطلب ہمیں تو رشک کرنا بھی نہیں آتا. رشک بزرگوں نے رشک کیا, کرنے والوں نے کس پر کیا رشک؟ مجھے ہمیں تو ان مومنوں پر رشک ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہیں. نہ دنیا سے جو ایمان سلامت لے گیا وہ قابل رشک ہے. جب تک زندہ ہے تلوار لٹک رہی ہے کہ پتہ نہیں ایمان اندر قبر میں جائے گا کہ چھین لیا جائے گا. تو اچھی آواز مل گئی اور فلموں میں گلوکار بن گئے تو کیا کرو گے؟ آواز تو ان کی بھی کم نہیں ہوتی, بہت اچھی ہوتی. اس آواز کو کیا کرنا, ہوشیاری. میں اس کی طرح ہوشیار ہو جاؤں تو دہشت گرد سب سے ہوشیار ہوتے ہیں. بڑے بڑے افسروں کو جو انٹیلیجنس افسر ہوتے ہیں ان کو انگلی پہ نچاتے ہیں, اتنا اتنا پاورفل ہوتے ہیں. عقل کا استعمال غلط کرتے ہیں. تو اسی طرح مطلب عقل مند نہیں. اللہ تعالیٰ سے آدمی عافیت مانگے اور نیکی مانگے, یا اللہ میں وہ دے جس میں ہماری آخرت کا بھلا ہو. دیٹس آل. اگر اچھی آواز میں آخرت کا بھلا ہے تو یا اللہ وہ عطا کر دے. اگر ہماری آخرت کا بھلا نہیں ہے, ہم کو اچھی آواز نہیں چاہیے. وہ آواز کیا کرنی ہے جو جہنم میں گرا دے ہم کو. تو یوں مطلب یہ کہ بہت یعنی کہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے, بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. میرا مشورہ مانو نا تو احیاء العلوم پڑھے. پہلی اور دوسری جلد تو چھاپ بھی دیے مکتبۃ المدینہ نے اردو. تیسری پروسیس میں, یہ دونوں پڑھ لو گے جب تک آ جائے گی, پروسیس چھپنے کے پروسیس میں. تو دو پڑھ لو گے تو تیسری آ جائے گی. یہ دوسری جلد ہے مکتبۃ المدینہ سے, اس کو حاصل کریں پہلی اور دوسری. باپا یہاں موجود ہیں, ان میں سے بھی تو کسی نے پڑھی ہوگی نا باپا, اتنی ساری کتابیں یہ بھی تو لیتے ہی ہوں گے. نعت خوانوں نے پڑھی ہوتی تھی یار, یہ پڑھ لیا ہم نے. کون سی پڑھی؟ پہلی جلد آدھی پڑھ لی. یہی ماشاء اللہ. اچھا وہ دوسری, دوسرے مکتبے کی, یہی مکتبۃ المدینہ کی. ماشاء اللہ واہ, ادھوری پڑھی ہے. کب تک پوری کر لیں گے یار؟ ہدف دے دو نا اب یار. ایک ہی آیا ہے, ایک ہی آیا ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. ایک ماہ میں پوری کر لیں گے. اور دوسری, دوسری ہے آپ کے پاس؟ اگر میں تحفے میں پیش کر دوں. یہ ادھوری اور یہ دوسری پوری کب تک پڑھ لیں گے؟ پڑھ لیں, سوچ لیں, بہت زخیم ہے. رات میں جاگنا بھی پڑتی ہیں, رات میں جاگنا یہ ہمارا مشغلہ ہے. اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. اس کو میں آپ کو 92 دن کا ادب دیتا ہوں. سبحان اللہ. آپ آ گیا یہ ڈیڑھ حصہ, ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ. ان میں کوئی ادب دے پڑھنے کا, اور دے پھر ہم کو کارکردگی دے کے پڑھی. ایسا ہے کوئی ہمت والا؟ پاپا ناتھان ادب دیں گے. پاپا یہ ابھی جیسے وہ غیبت والا سوال بھی ہوا تھا, تو یہ دن میں بھی آ رہا تھا کہ غیبت کی تباہ کاریاں جیسے ان کے لیے اس کی اہمیت, یا انہوں نے وہ حب جا کے حوالے سے ہوا, ریاکاری کے حوالے سے ہوا, تو وہ نیکی کی دعوت کے اندر اس طرح کا بہت بہترین مواد موجود ہے. تو اسی طرح آپ کے رسالے یا المدینۃ العلم کی کتابیں, تو یہ نعت خوان کے لیے علم دین کی اہمیت کیسی ہونی چاہیے بابا؟ ہاں ہاں, نعت خوان کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہے. پر یہ کیا میں ابھی کو علم دین حاصل کرنا ہی چاہیے انڈر اسٹوڈنٹ, ان کو بھی کرنا, ان کو زیادہ کرنا چاہیے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جس طرح عوام سے واسطہ نہ کریے, مائک پر غلط غلط باتیں کریں گے تو ایک امت گمراہ ہو جائے گی. اس لیے ان کو تو بہت سنبھل کے سوچ کے بولنا چاہیے. ہو سکتا ہے بازو کا جب وہ مائک پہ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے, اللہ اللہ اللہ تمام اس لائن میں تشریف رکھیں. ابھی ایک گاہک ہو رہا ہے میرا, مدینہ ایک گاہک باقی ہے. تو پر سارے گاہک ہیں آپ کے باپا. بعد میں انشاءاللہ موقع سب ملیں گے. مدینہ Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. پہلی جلد کسی کا بیاہ بھی گرا سکتے ہیں مدینہ مدینہ یار آپ لوگ نظام گرم برم کر دیتے ہیں آپ نشے بیٹھے یہ بیٹے کب تک پڑھ لیں گے 92 دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ مجھے اطلاع کب ملے گی پہلی جلد ہے انہیں اطلاع مل جائے گی مجھے آپ ان کو کہہ دینا اشفاق بھائی کو یہ مجھ تک پہنچا دیں گے ان کا تو ہوگا نا کانٹیکٹ اچھا یہ اپنا نام رکھ کے اوپر میں اوپر ہوں یار نام لکھ کر اپنا تاکہ نمبر فون نمبر بھی لکھ دیں تاکہ کہیں بھول جائے تو کوئی اللہ کرے صحیح آدمی کے پاس پہنچے تو آ جائے آپ کو نام اور فون نمبر آپ بھی لکھ لیجیے اور اوپر رکھ دیجیے ابھی تو ناز خانوں کے لیے مزید بھی بابا خوشخبری ہے نا سبحان اللہ یہ سب کیا خوشخبری ہے بس ان کے لیے بھی خوشخبری ہے پر تھوڑی دیر کے بعد ان کی مزید ان کا شاید قرب بڑھے گا سبحان اللہ مزید ان کے قرب کے بڑھنے کی ترکیب ہے آگے آپ بھی پڑھ لیں گے کتنے دن میں سبحان اللہ زیادہ ہے جلد اول جو گنی چوتھائیں گے نا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ احیاء العلوم جلد اول آپ 25 جمع ایک دن میں پڑھ لیں گے اطلاع کیسے ملے گی حافظ اشفاق کو جانتے ان کو پیغام دینا ہوگا آپ کو پڑھ کے ماشاء اللہ سبحان اللہ ابھی ہم لائیو ہیں آپ اور کوئی بول رہے تھے 72 دن اب پہلے ایک سوال بھی چلا لیں پھر انشاءاللہ سوچ لیں جب تک کتابیں بھی آ جائیں بپا حافظ صاحب کچھ سلام کر رہے تھے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں چیری انجی کرنا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بدے کی نہیں گننا انہیں پڑھنا انہیں خبر کی بونی نہیں نات خاں اسلامی بھائیو تھوڑا صبر کرو نہ کیا تھا پڑھا ہوا ہے واقعی بھائی صاحب پاپا اس طرح آگے آ جائیں گے تو صبر کیسے ہوگا نہیں صبر کرنا ہے ابھی مزید آگے آنا ہے بیٹے پاپا نمبر لکھ کر اونچی جگہ رکھوا دیجئے میں اوپر ہوں یار نام اور فون نمبر اپنے لکھ نام لکھ کر آپ بھول جائیں تو یار کوئی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں آ تو پہنچا دیں پھر آپ نے نصیب نام اور فون نمبر لکھ کر اشفاق بھائی کو دے دیں آپ ہاں جی آئیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جان الحمدللہ محرم الحرام کے آغاز میں ہی مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی مبارک ہو اور ہمارے جو امیر قافلہ ہیں انہوں نے انفرادی کوشش بھی کی مجھ پر اور اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ احیاء العلوم میں پڑھنا شروع کر دوں المدینہ تو میں الحمدللہ شروع کر چکا ہوں الحمدللہ آج ہی میں نے الحمدللہ اور میں یہی سوچ کر آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ کریے آپ کی دعا ایسی مل جائے کہ میں اس کو مکمل پڑھ لوں فون نمبر لکھ کے اوپر نام فون نمبر میں اوپر ہوں نا ادب جی تو الحمدللہ ماحول بھی اسی طرح کا ہے کہ ماشاءاللہ ثنا خانزہ نیت کر رہے ہیں میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ نے کتنے پیج پڑھے میں نے آغاز کیا آج بس میں آغاز کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا کہ مجھے دعا مل جائے کہ میں اس کو پڑھ لوں اللہ اور نیت میں قافلے میں کر چکا تھا کہ میں اس کو پڑھوں گا کب تک انشاءاللہ کب کبھی مشکل 92 دن میں انشاءاللہ پڑھوں انشاءاللہ خوشخبری بھیج دیجیے گا انشاءاللہ اور بابا جان میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ثنا خان حضرات ہمارے جتنے بھی ہیں مجھ سمیت سب کو محفلوں میں یہ ایک شوق بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے کچھ باتیں کریں تو اب وہ چونکہ ہم لوگوں کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے نا بولنے کے لیے تو پھر یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اگرم شگرم بھی بولتے ہیں تو اگر فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر علم دین نہیں ہوگا تو ایمان بچانا ہر دور میں علم دین کے بغیر ایمان بچانا ناممکن نظر آتا ہے تو باپا جان بس میں بھی یہ نیت کرتا ہوں الحمدللہ اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے احیاء العلوم مکمل پڑھنے کے ساتھ فرمائے اس پر مجھے یہ توجہ ہوگی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اب میں نے تقریباً 450 صفحے پڑھ لی ہیں اس کی، دو دفعہ پڑھ لیے اور نات خوان ہے اور بولتے ہیں ٹائم نہیں ملتا پڑھنے والا، شاید کو ایسا نات خوان ہو بابا جو یہ کہے کہ ٹائم نہیں ملتا، ٹائم ٹائم ملتے ہیں مگر وہ توجہ نہیں ہوتی کہ اس فارغ اوقات پہ کرنا کیا ہے. نہیں غلام مصطفیٰ نے بتا دیا نا ہم بزی ہیں، سوال کیا تھا نا ابھی انہوں نے وہ بتا بھی دیا تھا کتنا بزی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سال بھی کم و بیش ایک سال ہو گیا نعت خوانوں کے نقیبان محفل کے میزبانوں کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی تھی. آج ایک بار پھر حاضر ہو رہا ہوں اور اس مدنی مذاکرے کا یہ فیض تھا کہ میں نے اس مذاکرے کے بعد مدنی قافلے میں شرکت کی یا شریک ہوں. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے احباب کے ساتھ 3 دن تک رہا، صدائے مدینہ بھی لگائی، چوک درس بھی دیا، یہ ساری اصطلاحات سیکھی، جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس ماحول میں وہ سیکھنے کی سعادت بھی ہوئی. آج ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ کبھی کبھی اگر اللہ کا ولی سامنے آ جائے تو اس سے کچھ لے لینا چاہیے. تب آپ کے در پہ آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں گے. احیاء العلوم کی آپ نے بات کی 92 دن کی نیت کرتا ہوں، رپورٹ بھی کروں گا اور چاہیں تو آپ اگزام بھی لے لیجیے گا، پوری پڑھ دوں گا ان شاء اللہ. سبحان اللہ. بابا ابھی وہ ایک موضوع یہ بھی چلا کہ ہمیں کچھ سوال بھی تو کری نا. سبحان اللہ. سوال اگر برا نہ مانے سارے ہمارے صنافاں یا جو بھی مذہبی طبقہ ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ کہاں کیا کہنا ہے. ابھی ہے لائیو؟ جی بالکل. اب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہمارا ہے، چاہے قاری حضرات ہوں یا یعنی کہ قرہ حضرات ہوں، صناحہ ہوں جیسے ہم محفلوں میں نقابت کرتے ہیں، میزبان ہوں، یہاں تک کہ دعا کروانے والے یا مقرر خطیب ہوں، ہمارا تعارف جو ہے وہ یہ بنے کہ یہ سرکار کے شوق میں یہ کام کرتے ہیں، یہ تعارف نہ بنے کہ یہ ان کا ذریعہ معاش ہے. سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ابھی تک ایسا کم سننے میں آیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس کا یہ شوق ہے سرکار کے عشق میں اور اس کا اصل بزنس جو ہے وہ کپڑے کا ہے یا اناج کا ہے، یہ نہیں سنا، کم سننے میں آتا ہے. ایسا تاثر کیوں بن گیا کہ جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہے اس کا ایک ریٹ ہے، اس کی ایک رقم ہے، اس کو بلانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ جس گلی سے ہم گزریں لوگ کہیں سرکار کا عاشق جا رہا ہے اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والا ہے، یہ تعارف بن جائے. یہ کوئی نہ کہے کہ اس کا تو کاروبار ہی یہی ہے، ایسی کوئی ترکیب بتائیں. اصل مسئلہ یہ کہ وہ کہتے ہیں نا اوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے، اس کی ترکیب دعوت اسلام اس کی ترکیبیں کر ہی رہی ہیں نا. کل تک یہ سوچیں بھی کہاں تھی جو اس وقت مائکوں پر ہم سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اجارے کی بات تو اس کی بات اس کی بات، یہ بھی الحمدللہ. تو اب اتنی تبدیلی آئی ہے تو انشاءاللہ یہ تبدیلی بڑھتی چلی جائے گی اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو اب وہ پروفیشن یا پروفیشنل نعت خوان سے اپنا پروفیشنل کا ٹائٹل اگر تھا بھی تو ہٹا چکے ہوں گے، الحمدللہ ایسے ضرور ہوں گے. تو مزید انشاءاللہ آہستہ آہستہ آہستہ ترکیب بنے گی. یہ بگاڑ بہت زیادہ ہے اور یہ ان میں نہیں ہے نا، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورلڈ وائڈ مصیبت ہے جو ہم پر نازل ہوئی ہے. اللہ کرے کہ ہمارا نعت خوان جو ہے اس کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لے، کیونکہ حالت یہ ہے کہ بعض اوقات مسلمان بھی نعت خوان کو دیکھ کر انگلی اٹھاتا ہے. ہمارا انداز، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، یہ سب ایسا صحیح اسلامی ہو جائے. مقرر کا مسئلہ اور نعت خوان کا مسئلہ مذہب کے ساتھ اس میں فرق ہے. جیسے کہ واعظ جو عالم ہے، واعظ کہتا ہے پہلے، یعنی کہ مذہب جو ہے نا، یعنی کہ اصل مذہب، اس میں تو واعظ کی اجرت بھی حرام تھی، حرام ہے، بلکہ واسط کی اجرت، امامت کی اجرت، اذان دینے کی اجرت، مدرس کے پڑھانے کی اجرت، یہ سب حرام ہے. لیکن پہلے تھا کہ لوگ فی سبیل اللہ پڑھاتے تھے اور عوام ان کی خدمت کرتی تھی، گزارا ہو جاتا تھا. اب عوام پیچھے ہٹی تو یہ حضرات تلاش معاش میں لگے، تو اب یہ مسند ارشاد جو تھی وہ سنی ہونے لگی. اب نماز کون پڑھائے، اذان کون دے، مسلمانوں کو واعظ کون کہے، تدریس کون کرے. تو پھر علماء نے بتدریج حالات دیکھ کر ان چند چیزوں کے جواز کا حکم دیا. تو ان میں واعظ کی اجرت بھی جائز ہے. تو اگر مقرر اجرت لیتا ہے عالم دین، عالم دین ہے اور درست بیان کرتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اگر وہ اجرت لیتا ہے تو یہ جائز ہے. یہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن کی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء، جس میں اعلی حضرت کا حاشیہ بھی ہے، اس کتاب میں یہ مسائل بھی ہیں. فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی کا اس میں فتویٰ بھی نقل ہے. ان مانو گر کہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے میں واسط کی اجرت حرام کہتا تھا، پھر یہ وجہ بتائی کہ لوگ خدمت کرتے تھے اور اب پیچھے ہٹے، تو اب میں جائز کہتا ہوں. تو یہ رجوع کیا انہوں نے. تو کتنا لے، ڈاکٹر کتنا لیتا ہے؟ دو منٹ دیتا ہے 2000 لے لیتا ہے، آپریشن 15 منٹ کا کرتا ہے 25000 روپے لے لیتا ہے. تو مولانا کتنا لے؟ اب میں یہی بولتا ہوں کہ مولانا کتنا لے. اول تو سارے علماء لیتے نہیں ہیں، اور جو لیتے نہیں ہیں ان کو گاڑی کا کرایہ بھی نہیں ملتا پھر بعض اوقات. تو بےچارے یہ کیا کریں، اب پڑھائیں بھی مفت میں، صبح مطلب ان کا فکس ڈیوٹی ہوتی ہے، کوئی 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، کوئی 5 گھنٹے پڑھاتے ہیں. بھائی یہ فی سبیل اللہ پڑھائیں، ٹھیک ہے نا. اب واعظ فرمائیں تو یہ فی سبیل اللہ کریں، امامت فرمائیں تو فی سبیل اللہ پڑھائیں. تو اب یہ کریں کیا، کھائیں کیا؟ ناتخوان کی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ ناتخوان اگر ناتخوانی چھوڑتا ہے دین کے نظام میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر علماء ہٹ جاتے ہیں دین کے نظام میں فرق آ جائے گا، اس لیے وہ ان کو اجازت ہے. تو اب وہ کتنا اور کیا، بھائی مجھے واعظ کروانا ہے تو میں مطلب ٹھیک ہے، وہ 25000 مانگ رہے مجھے کروانے پیش کر دوں، پھر پیچھے سے میں اس کی باتیں کروں تو میں گناہ گر، غیبت کروں تو گناہ گر. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جس نے کام کیا وہ جائز تھا اور ہم نے اس کے کام پر جو کلام کیا وہ ناجائز. اچھا یہ وضاحت کر دوں کہ شاید ناظرین یا حاضرین میں سے کسی کے دل میں آئے، دیکھو یار یہ اپنی برادری کی بات آئی تو اس نے وہ رستہ نکال لیا، ناطخوانوں کو برابر گھسیٹ رہا ہے. تو میں نے آج تک دیکھے دعوت اسلامی میں، دعوت اسلامی کے پرانے نئے سب زندہ ہیں، آپ پوچھیں کبھی دعوت اسلامی سے 1 روپیہ بھی میں نے لیا ہو الحمدللہ، کبھی اپنے لیے نہیں لیا. یہ مدنی چینل کی خدمت بھی آپ کے سامنے الحمدللہ کبھی 1 پیسہ نہیں لیا. چائے بھی اپنی پیتا ہوں، پانی بھی اپنا پیتا ہوں، کھانا بھی اپنا کھاتے ہیں ہم، الحمدللہ دعوت اسلامی کا نہیں لیتا، کبھی تنخواہ نہیں لی. یہاں تک کہ پہلے ادھر ادھر دورے کرتا تھا میں مختلف شہروں میں، کبھی دعوت اسلامی کے پیسوں سے آج تک الحمدللہ میں نے سفر نہیں کیا. اللہ کا کرم ہے کہ جب دعوت اسلامی کے پیسوں پر نظر نہیں رکھی اور اسباب بند ہے الحمدللہ. لیکن یہ کہ علماء کا طبقہ ہے مظلوم میں سے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. ناتخوان زیادہ کماتا ہے علماء سے، قوال اس سے زیادہ کماتا ہے، کماتے ہیں نا. اور علماء بیچارہ اگر لیں تو بولے گا یار یہ مولانا نے لیا، مولانا مرغی کھاتے ہیں، مولانا حلوا کھاتے ہیں. تو تم سود کھاتے ہو اس کا کیا، حلوا ہی تو کھاتے ہیں نا. کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوا والعسل، نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھے. تو اگر مولانا حلوا کھاتا تو سرکار کی پسند کی میٹھی چیز ہی تو کھا رہا ہے. آپ میٹھا نہیں کھاتے ہیں، شوگر کے مریض مولانا ہوتے ہیں یا آپ ہوتے ہیں؟ میٹھا کھاتے تو شوگر کے مریض بنتے ہیں نا. تو یہ خامخواہ کی تنقید جو ہے نا یہ نہیں مناسب. علماء علماء ہیں تو دین کا اس وقت نظام ہے, علماء ہیں تو دین کی چمک دمک اور رونق ہے. علماء ہوں گے تو ہم اس کے پیچھے کم از کم جمعہ تو جا کے پڑھیں گے نا یار, عید کی نماز کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ جب مریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کون کرے گا؟ شیٹ صاحب تو نہیں کریں, مولانا ہی کریں گے. تو مولانا کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. بلکہ حدیث شریف میں کہ علماء کی حاجت جنت میں بھی پڑے گی. جنت میں بھی بپا؟ یہاں جنت میں پڑے گی. حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو لوگ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا مانگے آپ بتائیے, تو وہ فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو. اور پھر یہ کہ عالم ہونا, عالم ہونا اللہ کی صفت ہے, عابد ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, عالم ہونا اللہ کی صفت ہے. تو علماء اس صفت کے گویا مظہر ہیں, اور ہم مطلب عالم ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے, یعنی کیسی بدنصیبی ہماری. اب اگر کسی عالم کا کردار درست نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ اگر درست نہیں تو اس کے کردار غلط ہے, اس کا عالم ہونا غلط نہ ہوا. اور سارے علماء ایسے نہیں ہیں, اور میری مراد یہاں عالم سے عالم دین ہے, بد مذہب عالم دین نہیں ہوتا, یہ بھی ذہن رکھیے. ورنہ تو شیطان بہت بڑا علامہ ہے لیکن وہ عالم دین نہیں ہے نا, اس لیے ہم شیطان کا ادب نہیں کریں گے. تو جو بد مذہب ہے اگرچہ وہ عالم دین عالم کہلاتا ہو اس کا احترام نہیں ہے, جو عالم دین ہے اس کا احترام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یوگنڈا والے بابا ہمارے ساتھ موجود, 11 بج گئے بس گھڑی دیکھی. فرمائش, ایک فرمائش آئی ہے کہ وہ ہمارے جو ناتخان اسلام بھائی ہیں جنہوں نے قافلوں میں سفر کیا, اگر ان کی مدنی کسوٹی ہو جائے. سبحان اللہ, اصل وہ کچھ نگران شورا نے فرمایا تھا خوشخبری ہے ابھی ناتخانوں کے لیے, اور یہ جو ہمارے ماشاء اللہ آج جو اسلام بھائی آئے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ترکیب رکھی ہے کہ ابھی یہیں آپ انشاء اللہ تعالی باپا کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچیں گے جہاں آپ ہوں گے اور باپا ہوں گے. سبحان اللہ, انشاء اللہ تعالی. بس ابھی یہ جیسے ہی مدنی مذاکرہ ختم ہوگا وہاں موقع ملے گا تو آپ ہوں گے اور باپا ہوں گے. آپ اٹھ کر فرمائیں گے یہ کہیں گے میں کچھ عرض کرتا ہوں, تو اس طرح آپ نے ہیں ابھی لائف نہیں, وہاں انشاءاللہ باپا انشاءاللہ امید ہے, یا لکھ لکھ کر مجھے دے دیجئے جو کہنا. مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے. ہاں وہ مدنی کسوٹی کا بول رہے ہیں روز 11 بجے ہم نے ناظرین کو کہا ختم کریں گے. مدنی کسوٹی ہو جائے بابا, ایک مدنی کسوٹی. سبحان اللہ. بابا سارے ناتھ خان شریک ہوں گے یا ان میں بھی کوئی کیٹیگری؟ مدنی قافلوں کے مسافر. سبحان اللہ. پاپا کی ملاقات کے بعد جنہوں نے قافلے میں سفر کیا. شبیر بھائی نہیں اور بھی جو ہیں وہ یعنی محرم شریف میں جنہوں نے سفر کیا وہ مراد ہے پاپا کا. پچھلے بھی لینے تھا حاجی طاہر شاید انڈیا میں نثار بھائی بھی محرم میں کیا ہے نا, کتنوں نے کیا. ہاں تو انہیں سے کسوٹی ہو جائے پاپا. ان کی کسوٹی آسان ہوگی مشکل ہوگی؟ جو آپ بولو. ویسے تو پاپا مشکل ہونی چاہیے, مزہ آئے گا. 8-9-10 محرم جو کریں ان کے لیے بھی اجازت ہے؟ جو کریں تو پھر یہ تو سارے بولیں گے تو پھر وہ نظام تھوڑا سنبھالنا مشکل ہو جائے. پاپا محرم کی اگر قید ہٹا کر مطلب ہمارے پچھلے مذاکرے سے لے کر اب تک جنہوں نے قافلوں کا معمول رہا ان کو لے لیا جائے, ہر مہینے 3 دن میں جنہوں نے سفر کیا چلو ان کو بھی لے لیتے, ایک بھی نہیں ملے گا میرا خیال. ہاں یہ جو ابھی تازہ گئے تازہ جو ہے بابا وہ بھی تعداد ہے. ہاں یہ اچھی تعداد ہے. آپ بھی آگے. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, ہر سوال کا 25 سیکنڈ ہوں گے اور اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکتے, مشورہ نہیں کر سکیں گے. 12 جو آپ کا سوال ہوگا وہ درحقیقت آپ کو نام بوجھنا ہوگا, اس میں آپ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں. ہماری جو مدنی کسوٹی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی مرادی شے مرادی شخصیت ہو سکتی ہے, کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسجد بھی ہو سکتی ہے, اور کوئی بھی مقدس شے اس سے مراد لی جا سکتی ہے, کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے. تو آپ شے کے ساتھ شخصیت اور یہ آپ جو سوالات کریں گے اس کے مطابق ہی یہ پہنچ سکیں گے. تو وقت چلائیں آج ہم وقت چلا لیں آئی صاحب. لبائی کیا سوال ہوگا؟ وقت چلا لیں ہم. وقت چل چکا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے. کیا بات ہے. تو پہلا سوال یہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم بتائیں, وہ جاندار ہے یا بے جان؟ دو سوال ہو گئے سرکار. نہیں نہیں, ایک ہی ہوا. جاندار. ٹھیک ہے, چلیں یوں کر لیتے ہیں کہ کیا وہ جاندار ہے. دیکھو, انبیاء حیات ہیں, صحابہ حیات ہیں, اولیاء حیات ہیں. اب حیات کس طرح کی حیات؟ اب یعنی سوال اس طرح ہو سکتا ہے کہ کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ ٹھیک, کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا. دوسرے سوال کا وقت شروع ہو چکا ہے. تقریباً 12 سیکنڈ باقی ہیں دوسرے سوال کا وقت ختم ہونے میں. باپا وہ انسان ہیں؟ نعم. آج مرادی شے مرادی شخصیت ہیں جو ظاہری حیات سے متصف بھی نہیں ہیں. دو سوالات ہو چکے. پاپا جان وہ ہستی ان کا تعلق ایشیا سے ہے؟ نعم. ایشیا تک پہنچ چکے ہیں تین سوالات میں, چوتھے سوال کا وقت جاری ہے. پاپا مدنی کسوٹی مشکل ہونی چاہیے تھی ویسے آج کی, قافلے والے ہیں پاپا. چوتھا سوال کا وقت جاری ہے اور آپ ایشیا پہنچے. ایشیا بھی بہت وسیع ہے. ابھی 7 سیکنڈ تقریباً باقی آپ کے چوتھے سوال کے وقت میں. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی پاپا جان. کیا نام بتانے میں مشورہ پاپا جان ان کا؟ یار ہم نئے نئے ہیں نا, تھوڑی رعایت. آپ پرانے, میں آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں, بہت پرانے. پاپا جان کیا ان کا مزار شریف ہند میں ہے؟ لا. ایشیا میں ہند کے علاوہ اور بھی ممالک موجود ہیں. 4 سوالات ہو چکے, ایشیا تک پہنچے ہیں آپ. 5ویں کا وقت جاری ہے. ان کا مزار شریف پاکستان میں ہے؟ لا. نہ ہند میں نہ پاک میں. 5 سوالات ہو چکے ہیں. ایشیا میں رہنا ہے. بابا کرشمہ پہنچائے گا یا یہ ویسے پہنچیں گے؟ تقریباً 10 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. بابا ظاہری طور پہ حیات ہیں وہ؟ لا. یہ سوال ہو چکا ہے, ریپیٹ ہو گیا ہے. ویسے شمار تو ہونا چاہیے بابا. ریپیٹ وار خالی گیا. 7ویں سوال کا وقت جاری ہے. آج ناتھ خان اسلامی بھائی کی مدنی کسوٹی ہو رہی ہے اور 7ویں سوال کا وقت ہے. ایشیا تک پہنچ چکے ہیں. جی بابا جان وہ نبی ہیں؟ لا. ایشیا سے تعلق ہے, نبی نہیں ہے. مرادی شخصیت بڑی مشہور ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے کوئی یہ نیا نام ہے. مرادی شخصیت مشہور بھی ہے. با مشہور عالم دین ہے ہمارے یہاں. جیسا کہ اصطلاحات جو ہے نا آج کل, تو اس طرح کی اصطلاح ہر دور میں نہیں رہی کہ فلاں مولانا ہے, فلانا فلاں عالم ہے. تو یہ ان کی وجہ شہرت. بابا یہ سوال اس سوال کیا آپ نے. ان کی وجہ شہرت علم دین نہیں ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. اگرچہ وہ عالم ہو. بہت سارے اولیاء ہوتے ہیں کیونکہ اپنی ولایت کی خبر نہیں ہوتی, یہ ہوتے ولی ہیں. بابا جان اگر ان کا وصال ہو چکا ہے تو اس کو 1000 سال سے زائد ہو گیا ہے وصال. یہ اگر میں سوال نہیں ہوتا, چلیں 1000 سال سے زائد ہو گیا ان کے وصال کو؟ نعم سبحان اللہ، ایشیا میں ہے اور 1000 سال سے زائد ہو چکا ہے، یہ آپ کی راہیں متعین ہوئی ہیں، مگر 2 سوال باقی ہیں آپ کے پاس صرف. سیکنڈ لاسٹ سوال ہے آپ کا، 10 سیکنڈ تقریباً باقی ہیں. 7. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وجہ شہرت، جزاک اللہ، وجہ ہے شہرت شاعری ہے ان کی؟ لا. آخری سوال ہے، ایشیا تک پہنچے ہیں، 1000 سال ہو چکے ہیں، گزرے حیاتی ظاہری حیات سے متصف نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، مشہور بہت ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ نام نہیں سنا تھا. اس طرح آپ کے پاس آخری سوال کے بھی کچھ سیکنڈ باقی ہیں. نات خوان تو سیدنا حسان بن ثابت تک ہی پہنچیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری سوال کے 5 سیکنڈ باقی ہیں. 3 1 مزار ان کا سری لنکا میں. لا. اب بابا کو ہوتا ہے نا اشارے والا. بھائی کون کون انگلی پکڑے گا بابا کی؟ بابا کی انگلی کون کون پکڑے گا؟ بابا تیار ہے، بابا کو اشارہ دے دے. بابا اشارہ ایسا کہ میں بولوں گا، انہوں نے پوچھنا ہی ہے. تو بابا مدری فیس کے ساتھ پہنچ رہے ہیں بابا. ان کے اشارے اس طرح کے ہیں، آئے ہی اشاروں کے لیے. آج پاپا ان شاء اللہ آج ان کا ذکر خیر ہوا ہے. چلو آج ان کا ذکر خیر ہوا ہے. پاپا یہ مدنی فیس کے ساتھ اعلان کریں گے یا یہ بغیر مدنی فیس کے؟ مدنی فیس کا اعلان ہوتا ہے نام کا، تو یہ نام بتائے اپنی مدنی فیس کا اعلان کرے. انشاءاللہ ہمارا پورا قافلہ پاپا انشاءاللہ 12 دن کے مدنی قافلے میں جائے گا انشاءاللہ. تاریخ کم پکو کرا ہوا ہے، تاریخ ہدف تاکہ تیاری میں آسانی کی. بابا اس 12 دن کے قافلے کے لیے دوسرے نات خانوں پر انفرادی کوشش کرنے کی بھی اجازت ہوگی؟ اچھا او ہو، 1 سال بعد کی تاریخ، وہ بھی آپ فرما رہے ہیں یہ اگری نہیں ہے. بابا تو 3-4 مہینے محفلیں بہت کثرت سے ہوں گی، پھر وہ مدینہ شریف کا سفر بھی، رمضان کا. لیکن انشاءاللہ فوراً جائیں گے. اس قافلے میں کتنے ہوں گے؟ کم از کم انشاءاللہ 26 ہوں گے انشاءاللہ، 12 دن انشاءاللہ، کم از کم انشاءاللہ. تو یہ اپنے 1 محرم کے اندر اندر ہو جائے گا، یوں اپنے کر لیتے ہیں انشاءاللہ 12 ماہ کے اندر، 1435 کے اندر اندر ہو جائے گا. یا کم محرم تو 36 آ جائے گی نا، ہے نا، 1435 کے اندر اندر. بابا اس کی کارکردگی بھی دیں گے یہ عید کے بعد بھی جا سکتے. چلو ہاں بابا، عید کے بعد شوال کے بعد بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور کریں گے بابا. 2-3 اشارے انشاءاللہ. نام، اب نام آج ذکر خیر ہوا ہے، پہنچ گئے، بولیں گے تو پتا چلے گا نا کیسے. نہیں نہیں بولنا نہیں، مدنی سپاہی کہیں گرفتار نہ کر. چلو باری ان کی ہے نا، سفر کیوں نہیں کیا آپ نے؟ پاپا اگر یہ اکیلے 92 دن دے دے تو ماشاء اللہ مطالعہ جذبہ. پاپا اگر انگلی کے بعد ہمیں ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہو تو ہم کیا کریں؟ انتظار. لبیک. پہنچ گئے. امام غزالی. لا. دیکھیں لا کے بعد جو مدنی فیس قائم رہتی ہے، مدنی فیس نام ہو گئی، نام لا ہو گیا، مرادی بھی اس قافلے میں شامل ہوں گے بابا. اب بابا وہ جس ٹائم میں بیٹھے ہوئے تھے، اگر 12 دن ہتھیار ڈال دیے. نہیں ان کو حرام ہتھیار ان کا، یہ ہماری شخصیات ہیں. بابا کوئی اور اشارہ. سبحان اللہ. کوئی اور اشارہ. ان کا مزار فاض الانوار عرب دنیا میں ہے، عرب دنیا میں. اے بولو کچھ مت یار. امام غزالی 5ویں صدی ہجری کے مجدد تھے. تو ہزار سال تو تقریباً ان کو ہو ہی گیا. عرب شریف تو ایشیا میں ہے. ایشیا سے ہٹا کے اور عرب ڈھونڈ لیتے بولنا کرو کوئی. عرب عرب ایشیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی. جواب درست ہے. اچھا وہ حاجی صدیق کہتے سوچے دوستو بلالا کا ملے دے تیرا ذات دوستو بلالا کا ملے دے تیرا ذات سرکار عطا احیاء العلوم کے بعض نعت خوان اہداف دے رہے تھے تو وہ بیٹے آپ کب تک گنی نا اچھی انہوں کب تک بیٹے لے لیں پڑھ لیں گے 92 پھر یہ حافظ اشفاق کو دینا ہے پھر ہاں ان کو بھی دینی ہے اصل میں بیٹے آپ کو دستخط کروں گا سب بولیں گے دستخط کر دو ٹائم ٹائم لے چلو یہ بارش کا پہلا قطرہ انہوں نے مانگا ہے ان کو کر دیتا ہوں دستخط اور کسی کو نہیں باپا جن کو اب دیکھ کر آئیڈیا آئی تو بات نہیں بنے گی باپا جن کو دستخط کریں ان کو اپنی خوشی سے مدنی فیس دینے کی بھی اجازت ہے بالکل آج سے انشاءاللہ پوری داڑھی رکھیں گے سبحان اللہ بابا انہوں نے تو دستخط مانگا تھا آپ نے لفظ اللہ لکھا ہے پھر صلو علی الحبیب لکھا ہے خوش تیری بابا انہوں نے تو صرف دستخط مانگا تھا آپ نے لفظ اللہ لکھا ہے صلو علی الحبیب لکھا ہے بابا آخری درجہ ماشاء اللہ درس وہ درجہ کر رہے ہیں آخری درجہ ماشاء اللہ اب پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے نفس کی رکاوٹ ہوتی ہوگی شرحن تو واجب ہی ہے ہمت کرو یار زمانے سے جانا تو جی ابو طالب نا جی جی زمانے اچھا میں ایک یادوں کا تذکرہ ہوا تھا تو ایک یاد سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے شب برات کا جو پہلا اجتماع کیا تھا میوہ شاہ قبرستان حضرت کی توجہ ہو دعوت اسلامی نے جو پہلا اجتماع کیا تھا شب برات میں وہ میوہ شاہ قبرستان میں جب وہ نالے کے پاس سے گزر کے ہم جاتے تھے تو آپ نے عرض کیا نا ابھی آپ نے جیسے ابھی حکم فرمایا بتایا کہ آپ کبھی کبھی دو اصحاب کو دونوں ایک طرف ایک صاحب دوسری طرف دوسرے تو مجھے یہ سعادت ملی ہے میرے خیال میں آج سے 26 سال پہلے کی بات کہ آپ کے ایک طرف میں تھا میری عمر کافی چھوٹی سبحان اللہ اور اس کا کتھے ہی امامہ پہنتے تھے جی اور اس اجتماع میں بھی آنے کی سعادت ملی جو گلزار حبیب میں ہوتا تھا اور اس وقت دعوت اسلامی شروع شروع میں تھی اندر کا حصہ بھی پورا نہیں بھرتا تھا اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ پچھلی جمعرات کو جب اجتماع ہوا تھا تو میرا دل اور میری جان مدینے والے جب نعت کسی نے پڑھی تو گلزار حبیب میں اسی اجتماع میں کسی کو سرکار کی زیارت بھی ہوئی تھی اور میوہ شاہ قبرستان میں جو اجتماع ہوا تھا اس میں ہم کوئی 40-50 افراد تھے میرا خیال چونکہ شروع شروع میں تھا دعوت اسلام میں آپ کو کافی شوق تو اس اجتماع میں آپ نے آپ کی فرمائش پر میں نے اے سبز گنبد والے منظور یہ دعا کرنا پڑی تھی. بابا اجتماع کی برکتیں تو خود بیان کر رہے ہیں, اب یہ نیتیں بھی اگر اسلام میں بیان کر دیں ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی. میں نے یہ ساری باتیں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ دعوت اسلامی سے ہمارا کتنا کنیکشن ہے, کتنا رابطہ ہے, بظاہر نہ ہو لیکن قلب ملا ہوا ہے. ہم اس کے سفیر ہیں, اس کے وکیل صفائی ہیں, اور اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے کہ اگر ہمیں ہماری موت ہو جائے, ہم اس دنیا سے چلے جائیں, تو اس روح زمین پر اس وقت وہ شخصیات جن کے لیے کوئی تمنا کر سکتا ہے کہ وہ ہماری نماز جنازہ پڑھائیں, تو ان میں سے ایک امیر دعوت اسلامی ہے. کیونکہ ہم نے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اللہ کا ولی کسی کے جنازے میں آ جائے تو اس جنازے کی مغفرت ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی اللہ کے ولی کی نماز جنازہ پڑھ لے تو بھی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ہماری عمر قربان ہمیں امیر دعوت اسلامی کی زندگی میں موت آئے اور وہ ہماری نماز جنازہ پڑھائے تاکہ ان کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے. بابا میں نے احیاء العلوم کے کئی اسباق پڑھے, بابا میں نے احیاء العلوم کے کئی اسباق پڑھے. بابا میں نے پہلا ہوں جو اتنا پتہ کتنا سیشن بانوے نا, ابھی ملنے کا شاید بعد میں ترکیب. بابا ابھی درم برم ہو جائے گا. بابا احیاء العلوم چالیس اسلامی بھائیوں کی سبحان مرحبا. اچھا اب یہ ناتخوان جو ہے ان میں سے کوئی اور چند ہیں اس کے پیغام میری ہوگا پہ اشفاق بھائی ذریعے نثار آپ کو دیا میں نے نہیں تھی آپ کے پاس عربی میں تو ہوگی تخریج ہے نا جلدی دوسری ماشاء اللہ بانوے دن ان شاء اللہ ان شاء اللہ. اب اصل جلد اول مکتبہ پر بولتے ہیں ختم آخری آخری بابا سکھر سے ہمارے اللہ یہ پھر فیضان ریاض الصالحین بہت زبردست کتاب ہے آپ نے پڑھ لی غیبت کی تباہ کاریاں یہ پڑھنی جیسی ہاں یہ اللہ والوں کی باتیں غیبت کی ریویو ہے کب تک کب تک ان شاء اللہ ملاقات ان شاء اللہ امید ہے کہ بعد میں کریں گے اللہ آپ بیٹے کب تک پڑھ لیں گے ان شاء اللہ. کب تک پڑھ لو گے آپ بھی پڑھیں گے کہ نہیں یار کب تک پڑھ لیں گے آپ اپنی سہولت ان شاء اللہ سراط الجنان کپڑے غیبت کی سراط الجنان مدینہ مدینہ تفسیر قرآن کریم جی کدے سدھی پڑی گی مگر فیضان سننے سے درد اس سے میں عوام کو آپ سمجھا نہیں سکو گے مشکل کب تک پڑھ لو گے ابھی انشاءاللہ ہمارے نعت خوان اسلام بھائی جو ہیں وہ امیر السنت کے پیچھے پیچھے جہنم میں لے جانے والے اعمال کب تک سرکار پڑھ لیں گے سلمان ہماری یہ 72 گھنٹے میں پڑھنی ہے کربلا کے 72 گھنٹے بہترین کتاب ہے سبحان اللہ 72 گھنٹے میں ہاں جی عبدالغفار مرحبا 72 گھنٹے میں پڑھنی ہے وہ بڑی پڑھ لیں گے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اشفاق آئیے حساب سے بٹ آئی بی رکھیں امین کے پورا ناتھو نے بنے سر ہاں اج خبر نے موقع ملنا کہ نہیں ملے اج آفر نے بدیا نہیں کل والی اب بھی موقع نہیں ملے تو شہری کی تحقیق سبحان اللہ ابھی یہ ہاتھ نیچے کریں آپ میں سے کون کون کل کا روزہ رکھے گا پاپا یہ سارا سب روزہ رکھنا چاہ رہے پاپا سحری کی اجازت دے دیں پاپا سبحان اللہ کل پیر شریف بھی ہے یوم قبل مدینہ بھی پاپا پیر شریف کا روزہ سنت ہے سبحان اللہ اندر میں میدان صاف اندر والے آپ میں بھی ہیں بھائی کو روزے رکھنے والے کل روزہ انشاءاللہ انشاءاللہ سحری ساتھ کریں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہمارے یہ مہمان اسلامی بھائی جو ہے یہ امیر علیہ سنت کے پیچھے پیچھے ہی رمضان حال میں حاضر ہوں گے وہاں انشاءاللہ عزوجل خیر خواہی کی بھی ترکیب ہے اور باپا کے ساتھ پھر مزید اور زیادہ قریب بیٹھنے کی سعادت مل جائے گی اچھا کچھ ناتخوان ایسے ہوں گے جو جگہ نہیں ملے گی پیچھے رہیں گے وہ ترکیب بنا کو لانے ہی صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب مصطفى جان رحمت لا ہو سلام شمع بز میں ہدایت لا ہو سلام تو نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت قدرت لا سلام مجھ سے خدمت کو دیتی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کو دیتی کہے ہر رضا رحمت شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنیدی کابینہ یہ ہمارے بابو الاسلام سندھ سے کثیر اسنائی بھائی تین دن کے لیے یہاں تشریف لائے تھے, آج یہ رخصت ہو رہے ہیں. آپ کا آپ کے آنے کا شکریہ. اور بعض اسنائی بھائیوں نے اس میں نیت کی تھی کہ یہاں بارہ دن تک رکیں گے, عاشورے تک رکیں گے. اب اگر مزید نیت کرنا چاہیں اس میں تو رک جائیں, کیوں جا رہے ہیں, مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ؟ روزانہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے بابا, پنجاب سے بھی آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے. سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ, ابھی اتنے یہاں کم ہیں, اس سے زیادہ سو گئے ہوں گے. یہ پنجاب والے بھی پہنچے بابا, عموماً جلدی سوتے ہیں. آپ کتنے دن تک رکیں گے؟ اچھا, اور بھی اس ٹائم بھائی رک جائیں, جن کو جو رک سکتے ہیں رک جائیں. فی امان اللہ.